الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات دون بكتاب من قبل هذا وأثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افترى قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه كفى بي شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم من أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نظير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمنا واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبل كتاب موسى إمام ورحمة وهذا كتاب مصدق لسان عربي لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أودعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا فارضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفل لكما أتأتانني أنا قل له قد خلت القرون من قبلي وهما يتقيان بالله ويتآمن توعد الله حقه فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات فيما عملوا ليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم والدنيا واستمتعتم فيها فاليوم تجزون على عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر ما عاد إذ أنزل قوم بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا هو جئتنا لتنفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض مؤخرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فاصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناهم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم لم يعاق بما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر بالعزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ قال يهلك إلا القوم الفاسقون صدق الله العظيم. سورة احقاف مکی سورت ہے یاد نبی اسلام دی ہجرت نا مکہ نازل شو شپکش بیتا نوزولان دے چیان سر فصل سورت جاسیان نازل شو دے او شپک سبیخ یعنی چیاریس ترتیبان دے فصل سورت جاسیان مقصد سورت نفی شرف دعا کم چلتو او اور سورتو نوا خودی دعوی طرح اغه شپک شو بعد د مشرکانو داغي جوابونه کول تر دې دا پورې لږ شو به ذکر شي سلور خو به حامیم سجده کوي یو دا چې ستا په خبر نه پویو داغي جواب ستا خو دې باندې دوی مې تراد په خوب کې راځي بابا راغلو خوب کې راځي و دا بابا نو دا شیطانو درېمه شوبه تری حدیث ہم برایات کوا چی داو دا اللہ کتاب نے کرار اللہ کتاب ہوئے تو ببنی جب بکر براگا تو کرو اللہ لکھ طول جب اور دی دو تو مارا بیم داو مارا بی دے تو داتو جوڑا ستا کتاب نے داتو آئی چی بل تو گلائی کا مدد کون نشتے داگی جو آپ پچوا تری حدیث کے چی کب ببنی جب بکر آگا رہے تارو بیاوی چی آجامی وارا بی بیا مدا اعتراض کو سرور میں اعتراض داغی جواب ہو سرور اعتراض داو چی پیو در ورنان ہوئے ان داغی جواب آیت نمبر 44 کے چی کپیو در برانگلے بیا مدا اختلاف کو موسیٰ علیہ السلام پیو در ورنان اناغی کی اختلاف نو شیطا بیا تور شورا کی دری نور اعتراض ہو یو دا چی دا خبر است تکے یا دستا خبره او تان چا مخ کنده کرده داغی دو جوابونه کن یو آد نمبر 3 که چی دستا خبره نه دعوایی نه او دویم جواب 13 که کن دیار رسم که چی دا خبرتان مخ که نوح علیه السلام کرده ابراهیم علیه السلام کرده موسی علیه السلام کرده عیسی علیه السلام یه طول پیغمبران کرده دا یو آد استا خبره نه دویم شبه ها چھے ٹول ملیہ استا خلاف دی داغی دو جواب ہوئی یو جواب یاد نمبر چوارلسم کے ہو چی دا باغیان دی سوک چی دا خبر کئی چی بود خود لائک نمک بلی نشتے یا رسول اللہ یا غوثن ادم وینا جائز دا دا باغی مدارے دا قرآن باغی دی دویم جواب اور آد نمبری کیس کے ہو کہا چی دی خلق خدای سوک دے دی پیغمبر سوک دے لما خدا کوئی چی والا رحمت کئی دا دی خدا سو دما پیغمبر خوئی دی کینه زما پیغمبر خویل دی چې ولله رحمت کوي د دې خدای څوک دی د پیغمبر څوک دی درې ما شوبه چې ټول کتابونو ستا خلاف دي دا غي فیند جوابونه یو جواب ارته بردس کو کو ما اختلفت فی من شی حکم من الله یو مسله کې خلاف راغی او اعتقادی مسله دا یو کوم په قران کې وګورئ دا یو کوم په قران ته طلب کوي دوی جوابونه کوي ته ورفض راکي چې قل آمنت بما انزل الله من الكتاب ما دا الله په کتاب ایمان راوړی د مولیات په کتاب ته ما ایمان نشته درې جوابونه کوي آیت نمبر 17 کې چې الله الذي انزل کتاب الحق والميزان د ایمان د ټول کتاب قران دی د مولیانو کتابونه د ایمان د ټول کتاب نه کتابونه نه دي سرور جواب ولا کړو د امر ستاد کې چې استجیبو لربکم د کتابونو خبر پر غم ما نه د خدای خبرو ما چې الله وي فضل الله مخلص له دې خدای پاک وي اجوال فقر لكم ودود يستجيبكم د خدای خبرو ما نه د خلکو وسه خبرې د خلکو د کتابونو وسه خبرې پینځم جواب او کله غدرې مې شوې ادم روان کې چې د ایمانیاتو کتاب قران کریم دی چې نبی اسلام صاحب قران نو نه او د ایمان خبر نه کړې د ایمان خبر او قران نه معلومه بیا اتمه شوبه سر دو خرب کې وا چې مو خو ته خدای نه وایو منګه کرامات کو دیره چنده دی له اختیار ورکړل داغه جواب کچیا سی چې ما چا له اختیار دی ورکړ شپګه تیا کی او دې تر و شو به من منځ کې نور وي یو دا چې دا د الله نازول دی دریم دا د فرښتې الله نازول دی دریم دا یو دی الله خوشاله دی صدوره مشوبه دا چې دا مشرانو خبرې فینده ما شما دا چه تجاد بره شما که ما خبر دا چه پلوی تبیل نازل نشد قرآن و ما خبر دا چه که بزبا کمان ملائکی وی نو بیان پیغمبر ما پر افترا دیگر دا و شبی پک منز که زمنا نو بره بیا بصورت دوخان که نهما شبه وا چه را که دیشی چه واری داغی جوابیو که آر دمار شپا کم که چې انه هو سبحانه و تعالی یقین او دین کې چې الله هغه د فریضه له نور رحمت کې بیا د سم شوبا تر جاسیه کې و چې موږ دین زور ده موږ سره علما دي موږ سره مدرسې دي موږ سره فقها دي او موږ سره مفتیان دي او تاسو نه دې راوړل دي دا کې جواب اته ورټاره کې و چې سم ځاننا کالا شریعت من الامر فتبعها ولا تتبع اهواء الذين ظلموا ده جاهلان خو شاو تا ویل منکه ما چې کوم ته ویلی قران سنت دي تا ویشا اوس په دې صورت کې یو لسمه شوبانا چې مون خو ته خدای نو خو مو دې پسند کې دي جاته تو چې دې دروازه ته تم نشوي دي اته نجات ملاو شو دغه جواب اته ورته راکې فلو نترم الذين تخذوا من دون قرآن آلهة آديان خنيول كنا فلو نترم الذين تخذوا من دون الله قرآن آلهة بل ضدوا عنهم آديان خد قربت ديولو چلی ساکه نجات دي ولی بشرفا حامیم اللہ فوئی کوئی مانا حضور دیورو بانے اول ترمیم القرآن تنزل کتابی را لگل دی کتاب دا جانب اللہ نزی چی غالب دے پارچابان دی الحکیم خاند حکمت حکمت عزیز دے کدی کتاب نا شکری کے بے قدری کے اللہ عزیز دے چنونی سی او دی شرمی اکتون تے دینی ودی خلاف دی کر دے دیکھے بے حکمت دی اللہ پوئی کی بے الحکیم دے او دلیل اخری پا دعوت سورت بانے دعوت سورت شر ہے شفات اللہ مخلص اللہ الدین ما خلقنا سماوات الارض ما ندی پیدا کرے اسمان المکان آگا چی میں دیکھے اللہ بالخلق دعوت دعوت سورت سر سنگ لگی مطلعہ چی لائق دو بدنی آگا دار دے چی خالق اسمان المکان خود خام آگا دار دے چی اگر فنا پیدا کرم دی او فنا کئی بھی مگا نو ته چې کوم رحمت کې هغه څه شي پیدا کړو هغه څه پیدا کول شي وجل مسمى هني ته مقرر فنا د عالم والذي كفروا زجر هغه چاته چې قران نه مني هغه ته چې انکار کړو انکار کړو مثلا دا لو ده ترحقنا عما انذروا ده سزا ده انذروا چو یرو لشی موردون مخاری قرآن مخاری او بیا دجر اما تعالبات دلیل چیتا چی بل رحمت که نو اقتا تس دلیل خالق ده قیصر دار ده کما چرته او کتاب کیوئی دیدی یا یو پیغمبر وی دیدی سدلیل تا دا چمن ترابان شوائی و خبر را کئی ما دا تا دونش تاثر آباد کوئی بید اللہ نا ارونی او خیماتا ما دا خلقو سش پیدا کردی من الارد از مکنا سش او خیا یو لوٹا او خیا یو گٹا او خیا یو مچ او خیا یو میگی او خیا تو تیرا مرد شروع دعا نا ناس شے پیدا کرد تو ارہ من سی پیر بابا اگر سی شے پیدا کرد ام لا مشرکون فی سماوات یاد ایدو فرم پر اخر پاس مانو کہ یا علماء پر اخور کرد ایسا دار کردی میری ایتو دی بی کتاب من قبل حدا راوی یو دلیل من قبل حدا مخیر قرآن راوی یو کتاب مخیر قرآن تورات کی زبور کی انجیل کو خواہ چی ما بیلی چی او لیا رحمت کوئی یا پی او صحیفہ کی ما بیلی چی او مارا اللہ رحمت دا بابا رحمت کوئی او اثار تبنل میں یا راو یو دلیل دیلند بخانونا اثر میں لکی حدیث تا دیو فیغمبر یو حدیث خواہ دا بخانو چی ابراہیم علیہ السلام میری دی کلوت اسلام میری دی او که اسمال اسلام میری چا میری دی چه بابا را مات کی گی این کنتم صادقین که یه رشتینی او زجرا یا بیدل چلے گیا او غٹ گمراه کنا امن ادوال اصور ده غٹ گمراه یا نیش ده غٹ گمراه دوا پا خبر پوئی گئی کنا دواو که اینا مرحب دا کلاو کی منتب گرانا تاسوی نو پوئی گئی خبر ما برقی کی ومن ادوالو اتو دغت گمرا یا نشت دغت گمرا داغا چانیا دو من دون اللہ چرامت کئی بیر اللہ نا من ما یا من بخوا اگر چه ما و من فرق معمولی دے خوبا دی خلق وی وی ما دی فرد غیر زود و خول را دی امن رای دی فرد زود و خول نو ایدا چرا شی اتا دون ما لان فاکم نو ما ویدا خو بوتان دیا دی کنا نو تے من را بوشی نو تے من را اچھا او شبه ختم اگر چه دما دما غیر دون قول نفارا نرے بلکہ ما دے نفارا دا صفت دا زول اقول او من دے نفارا دا ذات زول اقول خواه دا اصل اصل لغدا دا دا غلطه چې مار د کفن کې هما تو خپل کو ته باندې شو کته چې غیر عقل مند دي نو په دې کا دي اخري چې تاسو فتن دي نه ما نه مر هغه خدي دي په دې کا باندې وري هغه یا وجالنا نکال لما بین یده بکر در شو او ګر ظلمګه دا وکړه نکال ابراهیم لما د فرد هغه غویانو چې اوخو نہ مان مراد یعنی اکثر بند دیو دغی صفات دیو من مراد ذات دی اده که من و من ادوار تو دغر گمرا نیشت دغر گمرا داغ چان کرامات کئی بیر اللہ نہ من آغا تو لا تجیبو دو چی قبولتیان شکر دل تر قیامت فوری و هم او میرا او دغه او دیا د دې کرامت کوي ان دو ایم د بلندې نه به خبر دی آی اوري نه که خبر ته نو فاکی چې غوي غوري نه غټ ګمراه غا چاته وي چې د الله نه بغیر بل چاته اوس کوي فرید الدین عطار رحمت الله نے هغه وای هر چې خانه ده غیر حق را اپیسر هر چه خواند غیر حق را ای پیتر کیس در دنیا ادو گمراہ تر کیس در عالم ادو گمراہ تر ار آغا توک سے اللہ نبا گرمال چانا ماری ددن پر دنیا کس توک زیاد گمراہ نشتے هر چه خواہی از خدا خواہ ای پیتر ای وچی تر چه وار اللہ نبا گرمال نیز در دستی خلائق خیر و شر د مخلوقات په لاس کې نه خیر شته نه شر شته د دیو جنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه وای یا طالب الله شای من غیری ای وختون کې د شیانو د ضرورتو د الله نه بغیر نه چانا ما انت عاقلون تا کې کدي چې ته خر خر چې ته بل تاواز کې ما انت عاقلون هل شیون لیسا فی غنان اللہ دست شیشتے چا اللہ تا نیشتے اللہ فقفل ہوئی جو این منشن اللہ عندنا خدانو نیشتے ہو شیع مگر ما سادا خدانی بھی اللہ اخفل ہوئی چی لہو مقالی رزمات الارض دا آر یو شیع دا خدانو چابیانی ما سادا خدانی دا اللہ دیوی چابیانی اللہ تا دی ادر کئی بیر خلوی گمرائی لیو خارے نو غټ ګمرا هغه چاته وي مخکې تر فاتر کې مشرک هغه چاته وي چې بل ترامت کوي ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم کوته چې وباسي ستاسو آواز نه اوري ولو سمعوا اکفر کستار غلط یقیني مطابق واومري مستجاب لكم قبولتیا نشکر ستاسو ويوم القيامه يكفرون بشرككم ابرار د قیامت انکار به استاد شرک نه هلته شرک دا غیبانه واسه شرک ولی دا صفت د الله دی دبل چاله وي دارنګ په صورت رعد آد نمبر 14 کې ہوتا غټ کافر ال کافر لو ذات الحق خاد دی الله لا چغد لایق خاد دی الله لا چغد لایق اگر چه نور رحمت کوئی تاسو قرآن کریم وای والذین یدعون من دون اگر دان چه رحمت کوئی دی بید اللہ نا لا تجیبون لهم بشین قبولتیان شکر دن دیده دستشیم نبچه اور کولشی نمال اور کولی نبیمار اور کولشی الا کماس کفه مگر مثال دی سڑی دی پشان دوی دو اگدون کن لا سنوی لالماء و بوتا لیب یو غفاو فاو دی بار چی او رسید آو با دا دخلیتا وما هو بفادقی انی دا او برسید او گر دخلیتا دا فاو وما دعا الکافرین لا فی ضلال انا چگه دا الکافرین مگر رکم راکی دل جو تا الکافر ویلی دا دا اللہ نا بغیر چی بچا تاواز کئی دا الکافر دی علیف لا فی داخل کرد تعریف دا الکافر دے دا غٹ گمراہ دے دا مشرک دے او دلته د اولیو دشمن وای وای دا حشرن ناتو او کله چې جمع کړي چې خلک په قیامت کې کانو نشیبه دا اولیا چې اولیا او ته پته ولې دې موږ را مات کړو یا بل را مات کړو نو کانو ځکه اولیا وای دې د خدای دشمن د خدای دشمن ته به دشمن وای دا اولیا او صفات ودایي د غیرتی وي چې د خدای دشمن دې به ته دشمن وای چونګ دا د الله دشمنانو بل را مات کړو نو کانو شیبه دې لهم د فاردی مشرکان دشمنان آدا او کانو شیبه دا اولیا د دای په دی بل نه باندې انکار کوند دې چې ونه باز کور رحمت کوي دا کرا دا رحمت کول غیبنده عبادت ته اوس زجر منکر د قران ته کده قران ته نه اسه نو له ګل رحمت کو دې پوښو کنه وایدا تطلا لهم آتنا بینات او کله نو ته شپ دی باندې غاتنو واده د توحید د مخلوق اجدی فکه وایا کدان چې کفر کړي وای للحق قران ته کثر اړه نه دا هاذا ذرم مبین دا جادو کار نه قران ته جادو وای پیغمبر علی السلام ته جادو ګر وای قران ته جادو وای او دا جر منکر در ثاره تا هم یو قولون افترا آیا وای دا منکرین چې جوړ کړي قران لا محمد اسلام ته ځان نه دادې ځان نه وای قل او جواب ان ابتریتو کچرما جوړ کړی قران د ځان نه نو اقدار نه تاسو ما نه مل الله د الله د اعظم نه څه شی باندې شی بچ کولې ذلی و نه ما چې ځان نه ما دا یو کوم سره به ځان نه وي هو عالم ما تفیض فيه دا الله خبر په هغه باندې چې نو نو د تاسو آی کې چې تاسو کوم بکواس کوئی قران ته محمد اسلام خبر وای یا چې کوم تا شرکیات کوي الله یې خبر ده کفا بی شهیدن کافی ده الله جو په مې زما ستاسو کې چې دا ما خبر نه ده الله دی او هو الغفور رحیم ادا الله په خود کې مهربان ده توبه او باز معافیت وکي او قران ته کې شر اندر باندې کم وخت بل جواب دا ما خبر نه دی دا ټول پیغمبرانو کړی دي قل ما كنت بنا من رسول و نیم دو ناشنا د پیغمبرانو دا ما چې کوم خبره وکړه دا زما ناشنا خبره نه کړی دا ټول پیغمبرانو کړی دا هر یو وی دي چې فتو الله مخلص له الدين انی مته ناشنا د پیغمبرانو بدعت ته بدعت وای د دې وای اچې د دې نمونه مخ کې دي یا نمونه مخ کی وی لیکن پدی کیفیت باندې د ورزان شور کی ځان نو دیو شکر ور کی یا په کی اضافت کی مونږ ته تفسیر کو چې بدعت دوه قسم دي یو د په لغوي معنی باندې هغه معنی اظهار کار کول هغه عمر فاروق چې نعمت البدعت هادي دا معنی چې ما خپل بدعت وکړ دا ما د پیغمبر اسلام د طریقې خپل اظهار وکړ چې شر تر راکتراوي نبی اسلام کړي په جماعت را حضرت دې کړي نو ما دا غي اظهار وکړ بدعت یې نو ګره و ان بدعت کې خشته کړم واته کوم یو کې هو یې زه خو حکومت واته د بو بیا و خو بدعت یې خام ته خو بدعت یې په بدعتو کې خوابت نشته هغه بدعتو کې خوابت چې کومه حسنه هغه د پیدبار د لغت ته ښه کوم چې بدعت شری دی په کې بدعت نه کنه به اسلام وای کل بدعت ته دا نه سور د موجبي کلی په داخله وي وځه اته کل بدعت ته دا نه هر یو بدعت چې دی هغه ګمراهی ده او نبی اسلام خدا لغت ازار اگر فرنور اگر نبی اسلام خود شریعت دا خاون فرنور اگر دکا نبی اسلام دخلین چی کم لفت دبیرات راو تره انا غبا شریع بیدتی خانو فشریع بیدت که بیا حسنه نشته اطول سیده دیو این ده هر مجدد وی ای فقیر هیچ بیدت را حسنه نمی بینا وای زه فقیر سیما وای ما ته جرما وای نه دل په بدعتو کې حسنا حالانکه عمر فاروق نو حسن راغله فقیر کم بدعت ته هغه په دلوات لغات فی دوار باندې لکربا اما ته تو می ربا لیر گو تی اموال الناس او دا آغا دا ربانا مراد خلو غی مانا دا نو فدار گو انداللہ نو کلکل لفظ دو غی مانای او کلکل لفظ شری مانای نو بیدت قل ما کنت بیدت من رسول وانیم دا ناشنا دا پیغمبرانونا این دا خبر چیزو آمد چیو اللہ رحمت کری دا تما ایواد نکڑی تا ما نمک ټول به عمران وکړه او زوی دې ناشته ولا ناشته نه دي دا ټول او دیو کړل دا ټول په عمران وکړه کته چې بینتیا نه کړل بینتیا خبر نه اعتبار نشته وا ما درې او نه په المغرب نبی اسلام نه دا نه فی ما چې سبا کول شي ما تر په دنیا کې او نه پتا زبانې ما ته پتا نشته چه پا خپل مرض بامرما اکد بل للاتا بامرما پا بیمارای بامرما که اکسیدنٹ نم بامرما کسر آمرما سوک چه نبی اسلام لیل مغیر ثابتی لیکن خیر دیکھ مراقبه او کی دارانی فسور نمبر کی تیر شو قل لا علم من فی سماوات والارض الغیب الا اللہ وای نفویگی آدو چتوانو کی فرق دی اپدوا کی بغیب وانا الا اللہ بید اللہ ایس سوک نفوی گی رسول اللہ صلی اللہ اللہ صراحتا وی چو قل وارا لا قولکم اندی خدان اللہ نو امتاز سماسا خدان اید اللہ دی ولا علام رقیبا ادا بغیب وانا پوی گما حالا اخکارا خبرانا سور نور تاز لستو کھانا چی بی بیانی توبت لگو رو منافقانو تقریبا پیتش تر یا میاش تر بیر سام فریشانو نو که عالم نو غیب اگر بیری چلی ری منافقان با ایمان هم درو گوی ولی فریشانو که دو دار این نبی اسلامی او درش بیو لار دی موستا تیارا با ار ایشه دی در لگه زمان کوتا که جمع موست کو وڑا کوتا با زمان خبی با بودی وی نو چه کرا با سجده زمان خبو سر چه بلاسو جنگی دو نو ما با خبی راخ کری نو سجده بیوکرا جدا پوش بی نبی اسلام سجده اکرا نما بیاخ پی اگدرد که نبی اسلام بگدو اگد رکاتو نو کول تحجنو نو یو دل نبی اسلام ها چه لاس کی خود پس بکم پا تیار که نوی لڑا موشی چو نو که نبی اسلام آلم الغیبه نو پا لڑا بیول لاس کی خود لڑا موشی چو نو نبی اسلام سلام ایلا آن اللہ اقربا اللہ لی فلان لانت کنر لڑا واجب چه نه پیغمبر فریدی او نه بل سپری ارچه نه ټکور کوي دارنګ یو ځل نبی اسلام ناست دی یو دوه ښځې راغلې بهر څوکراغی باندې ولاړو بلال رضی الله عنه هغه ته وویل ښځو چې ورشه او نبی اسلام ته چې فلانکی راغلی او زینب راغلی هره بلال چې راغی نبی اسلام ته جي فلانکی راغلی او زینب راغلی فلانکی نبی اسلام پېژنده خو زینب یې خو ډېرې وې که نه د نبی اسلام بیبي هم زینب وه نور هم ډېرې زینبې وې نبی اسلام وایي ایو زیانه بهادي تورشا پوڅو کې چې کومه زینبه ده نو که نبی اسلام هر نغیب وې انا دا فدا جا کما زینا بنا نوچه علان بلال رضی اللہ تبوزی تا کما زینا بی آگی واتی تا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ نو دا آگا خدا زینا بی نبی اسلام تا بیا جاتو کی راشی آگی سا دا صدقی بارا کی تبوز کر دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ نو خدی تبوز کر چی جی کر دا صدق صدق ورکو ما خوال لور کور جما نبی اسلامی آو ورکولشی وی چې کله هغه لاس تنګ صدقه ورکړي ورکول شي بالکل نو یو به تاسو د سیل رحمه ثواب به دی وشي او بل به ستا هغه صدقه ونو قبول کړي الله پاک دا تاسو کو نبی اسلام ایو زیانه به هدي دا کومه زینه به ده دار نبی صاحب مزل روانو ډیر خلک کجوري پزما کوله بھوکې ورنکه خلی تا کوله بیا وی هر کما ته پتہ وا چې دا صدقینه دا ما خورل وا کوس پتہ لګي مشکوک کنه مې وبل اور کړه توخه یو غریب سړی لا نو کنه نبی صاحب باندې غیب وې دا کجوري به خور یا به ویل چې ودا خو د ترخې د نخره ما ایا به خورل وا څه یو واکه خو نه بلا شی دی بڑا اصل اشاره ده کما څنګه لکو تا څوک چې لوګو په قران په یوه هغه پوه شي اځه کوم څه زدین ابي هغه ته یو پیزه سو در نه پېښ کوي نه نه نه ما شای کوي نه چې وي نبي صاحب علم قران وي و ما دري اته نه پويګم ما قلبي چې سبق کو دي ما ترا انا پتا ته باندې ما ته پتا نشته د دې مطلب چې کوم د اخرت ته ښه دا دنیا دا نبی اسلام ته د ځان پته ها ته د استاتو د پدې ولا بكم هغه به نه نبی اسلام ته نور خلقو نو دنیا پر د اخرت د غریب غیبو ابا کې د اخرت خو نبی اسلام ته پته چې چت مقام په اخرت کې نبی اسلام وي نو تاسو یې یانو چې تار نو غیب نه نو تاسو یې ان اتو الا ما يوحى الي تتابعنا مگر آ کتاب جوای کول شما تا وما انا الا نذير مبين ان يبدو مگر ير کوم فخارا او دلیل عقلی دلیل نقلی په صداقت د قران کریم باندې قل ارایتم وا خبرک ان کان کتریدا قران کریم یا دا مسره توحید کتریدا توحید من عند الله طرف دا الله نا اتا ان کار کو په دی باندې او حال لاره چې بیان کړو یو بیان کو کی د بدې ترنا علا مثلی پشاد دی قران اغم دا مسره کړو سوی چې قران او فتو الله مخلص له دین نو دارنگی اغم کرو دا مطلع دا سوکو دا شاید شاید نو بعد خلقو لکلی و اید عبداللہ ابن سلام دے عبداللہ ابن سلام راغلو نو عبداللہ ابن سلام خلاو که ایمانم نو روڑے او نبی اسلام مدینہ کو پاکھر وقت که اگه ایمان روڑے نو اولا ایمان نو روڑے بیا وای دا په توګه یوهودانو کم یوهودو چې دا ایست جوړ نشي وای دا یو عادت دی وای دا په ټول سره کوي دا مدني ټوک باندې چپور کی اګه دا وای چې شاید شاهدون من بعد اسلام چې دلیل نقلی شه د موسی علی السلام دا ته چې کومه خبر کې چې فد الله مخلص له الدين او دا ستاسو ځان خبر نه دا وما دې ما وله بي دا غله غزاد کوي چې زمانه مخ کې موسی هم دا خبره کړو هغه هم دا ویلو چې فد الله مخلص له الدين دا کتاب کوم دا و چې الله تا تخذ من دون وكيلا دا ټول باندې اسرائيل دا مردو کې براشي فآمنا نغمن الغيمان راړو په دې مسره باندې واستكبرت اتاتي ارادك یګر الله توفیق نو کوي قوم ظالمان الله وقال الذين كفروا او بیا تجر په استدلال باطل وانه چې کدا مطلب دور اه ا دې کې خیر وې دا مون منل و دا مون نه دې څنګه مخکې باندې حساب خدا و دې کې خیر نشته کنه اوس وایره کبه دې قران کې خیر وای کنه نمنګ به ویل وای دې خیر نشته خیر مو مدرسو کې ره چې مدرسه جوړه کا او چاندې کا قران کې خیر نشته د اخرت خیر ته دې خیر نه وای او دنیا خیر قران کې دې تخکاری نه حالانکه قران کریم کې د دوړ جهان خیر دی دې ته څوک دې شي دې قران ته او دې نه غاړه ورکړې او دې سره دوستی کړه اغا لڈیر چت کر دے ان اللہ رفا بیادر کتاب اقواما ودو بی آخر اغا لڈیر دیتی جتون کر دے من دې دلی صاحب کرام ته وګوره کنه ابو رضی الله دوره غریبو چلو کې نه مکاله کړه وای ته لو کې نه اورته انوي خلق برار جامه شو دای په مال تلیو مګل امر وی تندیو مګل په بده بیرګیری اته به خپو یو ما چې بیرګی خوندي اته به پوش کوم په دغه لو کې نه فروته ما وای ما به دا نه وی څه دوګه ما دا صاحب کمال ګنځړی چې دور دور وګی چې وردی کې د لوګینا نو دا کوه کوغلا سوال جائز ده کنه یو سړی ته دیو وخت وډای نشته دا سوال جائز ده خو غیرتيان خلو غیرت سره سوال نشي کوله دا قران طالب به سره سوال کی ټیګل قران سره طالب دې دا سوال وکړي چې سړی خود قران طالب شه قران خو دغه دوره غیرت پیدا کی چې دې په فلر نوم سوال نشي کوله د درو نه هم سوال نشي کوله د زوی نه هم نشي کوله دا دور د غیرت نه ډک کتاب دی خدای خو قرآن نه به ویل کړه دا سوال نه چی کوي آی کې غیرت راغلی نه دی پوه شو نو وقال الذين كفروا ويا كان چې کفر کړي للذين امنوا آکتان ته چې ایمان راوړي وای لو کان خیرن کچره دا مساله د توحید یا کچره دا قران خیرن فائدې والا کدی کې فائدہ وي ما تبقون الیه دی په نوم مخکې شې دي ته د مننا من خيار خلکو او ته مولا نه موږ عالمان یو کدی کې څه خیر وې کنه نو موږ به دې امیان دا قران ته نوم مخکې شو جواب ته ګورا وایه لم یاتدو به او کله چې په دې چې په قران باندې نو زړه چې وای با د دې دروغ دروغ زاله دل ثابت شو چې د قران د زده کول کوشش خلک کوي خو چې په پې نه شي کنه مودیان انا بیا وای دا وای وای کدی که دا به موږ په یاد کړو کنه هدي فائدہ نشته کنه او تعلق فائدہ نشته منګل فائدہ ډیر نه پکې لو کان خیر ما تبقون الی پدې د آباد به کثیر رحمت الله له بهترین فتوا کړه د اهل سنت والجماعت وذات کړه چې اهل سنت والجماعت چات وي اته خور تر دې ته وي ځان ته دي سنت وي اغلیک به باندې اته اما اهل سنت والجماعت يقولون في كل قول وفعل لم يثبت عن الصحابة فهو بدعة أما أهل السنة والجماعة أرجي أهل السنة والجماعة يقولون وي وي في كل قول وبارد هذا القول أهل فعل چه لم یثبت عن الصحابة چه ثابت دیر صحابونا فهو بنا دا دیرت ہے لأنه لو كان خيرا ذکر کدی که خیر وے لتبقون ایلی صحابونا زمن مخ کی ای بکر ولی انهم لم یترکو خطرة من خصال الخير الا وقد بادروا الیها صحابه او داسې د خیر او کار غي نه لري مرغ نه مخې کړي نو هر یو کار صحابه او کړي دي ای وی انا بس شي ا بدعت دي هر یو کار صحابه او نه کړي هغه چې صحابه او کړي ا بس سنت دي دغه نبی صلی الله علیکم بسنته او سنت القرآن فارشد تا لازم دی په ما چه ده ما پا طریقه بانه شید صحابه پا طریقه بانه علیکم به سنتی و سنت الخرفای راشدی بل قرآن کریم من توایی فاین آمنو پس کدی خلق ایمان رو به مثل ما آمنتم بیهی و شان داگه چه ایمان رو تا صحابه پاری فقدیت رو و ده الاره مونده دارن قرآن کریم من توایی قرآن کریم من دوید والسابقون الاولون من المهاجرين اغه مخکې راتلون کې اسلام ته رومبني مؤمنان رومبین خد دو کده مهاجرو کانو سانو اول الذين اكر اتبعوهم دي تبعوهم ته خیال وکړي خا زور زور زما توبه اتمر سو اكر اتبعوهم چغې تابعون ګر صحابو به احسان په خیر کا یعنی په قران سنت کې نور رضی الله عنه رضوان په قران نو الله دینم خوشاله شو یان د صاحب کرام په اتباع کې د الله رضا ده د صاحب په اتباع کې د الله رضا ده یعنی هر یو صاحب چې کم کار کړي هغه سنت دی دیو نبی صاحب وی اصحابك النجوم بأيهم تدیدو یتدیدو صحابہ نماشی دی اپشان استور دی کم پت سروان شنار بمو خالقوائی دا حدیث کم دور دی کم دور بیٹنگ دا لیکن دا آغی تایید دا قرآن ندی دا آغی تایید دا نور احادیثو ندی کلیش دیو حدیث تایید دا قرآن ندی اگر کم دور دی اگر که که راوی زوی پی یا په دوازا توبت وي خوځګر دا حدیث د قران سره برابر دی سره د حدیث کی خام ضروري نه چې او تر دروغ نه هر خبره دي دروغ یو تر دروغ جون به ضروري خدای چې سب خبره یې سره وړه باندې وي پس نو کې په دوخه دروغ نه هغه ته وي چې او ځل دې دروغ وي دي تیرې په دروغ موتام شوی متهم شوی په دروغ نو غت دروغ جن ولې کی نو داغه روایت ته بیا داغه ولې کی دوی په حضور یې نه چې دک کومه غ دروغ وې دي او چون کې باندې الزام ده دروغ ده تهمت په دروغ ده د دروغ ده نو دا احتمال کېدای شي کېدای دا دروغ او ضروري نه اوس کداغه دوی حدیث د قران سره برابر وي یا دیو صحیح دی سر برابر دی نو دا کارا خبره چی بیا ٹھیک دی کنا پوشی پا خبره با نو بعد خلق فیگ نا آنوائی دا حدیث دوی دی بلکی بعدو تا موضوعی وی چه صحابی کن نجومی از اما صحابه پشان دستوری بی ایو مقتدیتم چه چا پس روان شنیم لارم و مویتا دیتم اندو قرآن ندی دلیلشتا کنا نو لو کان خیرا ابن کثیر کله خبره کوي وای اما اهل سنت والجماعت هر چا اهل سنت والجماعت یقولون غیوی فی کل قول او فعل په بار د هر یو قول او فعل وای چې لم یثبت ان صحابه چې ثابت نه صحابه په بنا او بدتی او دا شل رکا ترائی دا چاہتا ثابت دی صحابہ ہونا کھانا نو دا بیدت دی دا دی خلاب چی سوکا بیدت دی دا اتر کار چکی دا بیدت دی خان دا اتر کار نکی دا بیدت دی ذکا پدی کی دا شل رکا دا پدی باندیر زیاد روایت دی او پدا غاتور رکا دو بانی دو روایت دی یو بلا شیر رضی اللہ عنہ دے آئیو فی غالباً دا انس رضی اللہ عنہ دے آئیشہ رضی اللہ عنہ جواندہ ہے وہاں او انس رضی اللہ عنہ جواندہ ہو چکل عمر فاروق رضی اللہ عنہ خیر ات خیالوں کے بھی خبر تھا چو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کل شل رکا تراوی ادرو رہی ابی ابن قاب رضی اللہ عنہ پسی دا دوار جواندہ ہو دای بیلی دی چنا دا خاطر کاته دي نو صاحبین نو دا خاطر کات چې کبرا دي هغه تهجود دي د الله بندگانو مون تفصیل کړو په دور باندې اسرائیل ادم ور ستان مې کې او من الليل فتهجد به نا فی الله دا غیر الله دې مون کړو تفصیل چې هغه عائشه رضی الله عنها ته پوښتنه وکړه چې نبی اسلام په رمضان کې چې کوم دې صلاة الليل څنګه نو وایي ما كان يزيد في رمضان وغير رمضان الا سمان ترکاتن اپس اتو رکاتن بان وش نو فرسلی اربان نو نبی اسلام با صدو رکات شروع کرن لا تسعد عن حسنهن و طولهن و تپوس بکو چه سور خودی بو و سور بده بو سم مایو سلی اربان نو چه دا بیو کرن بیا بی صدور بی نور نیتو تڑا نو فلا تسعد عن حسنهن و طولهن تپوس بکو سور خودی بکن و سور بده بکن باشه بیا بی دری رکاتو بیترو پرا وځي سوما سوال صلاتان بیا به درې کاتور نو دا رمضان په غیر رمضان کې اتراوي نه کنه غیر رمضان کې او رمضان کې دا دغه مطلب چې تهجد به کوله نو څوک چې دې ته دا اتره کاته دي نو خو نبی اسلام ځان له کړی دي او نبی اسلام ځان له کړی دي او سلوم سلوری کری دی اپا کور کی کری دی و چه سوک نبی اسلام آنه اتباع کری دی که نفکار دای چه بیا کور کی کری او سلوم سلور کری او دری پیوزر و بیترور پسیو کی نا قدر که بیا نا کری نیو یخ بجمعات کی کری نو دای بیدا تو که لکه چه نبی اسلام اپا کور کی کری دی نو دای بیدا تو که او بیا دوه کوي نو دای بنه تو ابیا دوه کاتو کې نو یو رکات بیا روس ځان نو کې دا بیا بنه تو بنه تي هته و اده وی کوئی دا شل رکات بیا ته شل رکات بیا د نه را ساده تر کاتو بیا ته دا کای شیر دی لا نه چرته نه دی ویلی ا چې دا اتر کاته دی بیا د اجر رزل دلان په زمانه کې وو د عمر ف د عثمان رزل په زمانه کې او شل رکاته کې دي نو چر د صحابي دې د خاطر کاتو دي خیر څو خیر نه کړ چې د خاطر کاته دي صاحب ډیر ژوند دي بیا د اجر رزل په زمانه کې ډیر ځ صاحب ژوند دي یو صاحب کې دا دوار را وران عائشه رزل الله نام ژوند دی او ان تر دې هم ژوند دی نو دې دواړو ته ته ویلي چې دا فطر کاته دي او صاحب دا شو چې شل رکاته تراوی دغه دي دا سنت دی او تر کاته کې نه بدعت دي خمس مو شي به بدعت دي غیر مقدر وقال الذين كفروا ويا كفان چې كفر کړي للذين امنوا ويا كفان تامنوا چې ایمان راوړل لو کان وتوي لو کان خیر کچره وی دا توحید یا وی دا قران خیر والا ما ته په کو نه لی نه به بخښوي د دې زمنګ نه دیتا زګه مو خيار خلکو او ته مو خيار خلک چګم دي هغه قران نه را دي او خيار خلک وای نور سب دا نور کتابونه وای نو زه چا ته پروفیسور بشه او زه چا ته استاد بشه په کالج کې یا مدرسه مدرسه جوړه کی نه په قران کې اوس نشته او خيار خلک د دې د هغه زمانه او خيار او قران نه راتنه د دې زمانه او خيار او قران دغه نه کوي وای ساينس ور نه وای دې کوم څه فائدہ نشته الله اعلان کې دغه خصخ کما کلی او خيار دا خبر قران د ذکر نه اصل صاحب کرام او خيار خلکو نن چې کوم قران ته نه دا او خيار خلک دي خام وإذ لم يهتدوا به أو كردي بوانش بقرآن باندي نظر دي چه وای با هذا بكون خدیم داده دادی در اغدارا ومن قبل اوزا دلیل نقلی فصداقت دو قرآن کریم باندي دو موسیٰ اکتر دو کتابنا ادا ثابتای چه دا خسید خود خدیم دو قرآن دا بكون خدیم نده ومن قبل اما خیر قرآن نا کتاب دو موسیٰ اکتر امامنا فیشواو امام فیشوا ثمانا امام یقتدا بما فیه امام ستوی انما جعل الامام لیقتدا بی امام جوړ دې پر چای په خلق روان شي نو تورات یو امام خلکو دای ته ما کولا او قران کریم امام دی امغه دای ته ما کو وی اوس ګوره هغه آیت لار شي اچه و نادا تراتی مستقیما یقین دا قران ته ما لار نه غره فتبیو دی فتروان شي دا امام کې دی فتروان شي ولا تتبعوا سورا امد کو نو تورات هم امام وی دی خام اما که قران نه امام مخ کی کنه ام خدایان رو بدی نو قران دا نه مخ کی کنه تور پد شه دی کی چوی دا او کنه غا کوا لکه امام چی ټیټی نو ټیټی کنه اج تا ته سره ټیک شه تا ته سره ټیک شه سبا وتا جنگ پته کو تھا اولے کی چمخ دا امام امام دا ټیک شه ټیټی کی ما دا کرن قران کرن چې ته ټیک شه ټیټی کی چې دې سره چ قرآن وای دا او کنه ما کې چوي دا ما کوي دا باندې کې دا خو امام دستا ومن قبلی مخد قرآن نا کتاب موسی علیہ السلام اماما فیشوا خلق و پاگی پا امیر نوائی بان امر کو اور رحمتو و آدا کتاب اس امام دا کتاب اور دا قرآن کریم کتاب ادیم الشان دے مصادقون تصدیق قول کے لئے تورات یعنی ایک ام دا مسئلہ چفتو اللہ مخلص اللہ الدین نو دا ابکن قدیم نرے دا صدقن قدیم پوش بستا لسان عربیان فجب عربا اکنے فاسا فجب اکنے راقر اسر رے ایک بند حضور لیوندرہ لذیر ظلمو دے فارچی اویرو شی دے فارچی اویر رہی آقادا چیزان ایمانی مشرکان دی و بشرا لمحسنین ازیر از فارنیکانو این الذي قالوا قد بشارت دا یقنا کتان چوئی بی ربنا اللہ رب دمگا اللہ دے چیو اللہ لائد بلدے ثم استقامو بی اقل قدر پدیوانی مخالفت تا جوڑ شو کلتنا خلاف شو ملک تی خلاف شو بادشاہ تی خلاف شو وزیر تی خلاف شو بدماش تی خلاف شو فیر تی خلاف شو مولا تی خلاف شو دا مر خطرہ پکی دے کلا کلار دے سو مستقام مانا کہ عمر فاروق لا یرغونا روغانا سالی بی سالی بی لا یرغونا روغانا سالی بی دا گیدر گونی چل والنا کئی گیدر پر چسپیش گیدر دے لنبار دے اس کو تو اندیشن دا شیطن تو دا شیطن کل دا شیطن نا دے با دیغ روانا کدھا مرک خطرائی پکی اکر جگڑ خطرائی دے با چل رو نگئی چی کل با دی فلکی کل با دی فلکی کل با دی نا دے با دیغ روانا قرآن سم محتقام دا مانا کل کولار دے تچا پروانا کی نفلا خوفنا لے ما نبیر فضیبان را کیو وقت فارا آنا با دیغ امین شیطن شیو وقت فسین دکشن آیت تیر شو مخ کی سلحا من سجدہ کی آیت نمبر 30 ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا نتویلو تتنزل عليهم الملائكة فرشتے راضی فرشتے راضی یہ ہوتا وی اللہ تخافوا لا تخافوا دلتا وی لا خافونا لیم اللہ بڑے مطمئن کی اللہ بڑے خصوصی تعلق جوڑ کی دادا اولیاء صفت خام دادا اولیاء درجہ دا اللہ انہا اولیاء اللہ خبر داری جن اولیاء دا اللہ چنی لا خوفنا لے مولام یخدنون کم صورت کی دیر شوئے چاہتے ہیں دی خرج جیاد دی سیم نمبر آتا بہت سر خرش نو آل تک دا اولیاء درجہ دکھر کروا دا تڑی توحید بیان کوا اکلا کو دا سشن دا ولی شخا ولی چاہتا ہوئی کہ تو ہی بیانے کلا کو ڈاڑی دا ولی دخا فلا خوفنا لیم نبی رف دیوانے دا آئندہ لفارا انا با دی غم دیشی تیر چی وقت پتے خلق و سر سبا مغم دے یہ سبا بس خرو حالا دیر خراب دی او پرون په دې خبرې یاره خلکو مارو ګټو موږ یې څو نه ګټو اخر دوبای ته لاړ چین ته لاړ ولا دونه تو ګټو موږ خراب خراب شو د خلکو بچو تعلیم نه کړو انجینران شو ډاکټران شو دا موږ هغه د خراب پاتې شو دا چې وای دا ولید نه ها دا د چې سبا غمی دا د ولید نه ها کله اجیده او کله مولا ده او کله ارث او کله قران والے او ځان سبا غمی او څنګه دا ولید نه ها د خدای او تیر جوان په خپای چې خلګو دی ته ولادت وکړو موږ ورو سپار شو دا ولید نه ها دا د الله ولید دا شیطان ولید د الله د ولی په صفات دی چې دغه سبا غم ني جيب کې به یو فیصد ني بیمار به وي دې به مطمئن بالکل اره چې غم او ترې کړن سبا دا ولی نه ال فلا خوف عليهم نبير فيبان دا اندر پارا چې سبا وسخو ولا مذر امر نبدي غم چې تیر شو وخت ته دا کته جنت ته دي هميشه وي په دې کې جزاء نه جود جزاء نه دا په ټول پیر مازوفا جود جزاء بدل پر کې بدل پتا پتا چې خود یې کون کی عمل یې زده وي قران ته وي دا ته ترت کوم کې دا وخت نه موضوع نه روجي وي نه زکات او نه حج او نه جهاد او هغه کوم دک عملو قران زده کول او قران خود بما كان يعملون او د دې نه بیان د حقوق له عبادت بیان نه دي نه به کدا بیان شل بیان د حقوق الله دوه قسمه حقوق دي خام یو د الله حقوق دي یو د بندگانو حقوق دي د الله حقوق په توبو په توبه باندې معاف کیږي د الله حقوق چې کړه سره موذونه ډیر کې نفلو کې پای ختمي معاف کیږي دا الله حقوق په قران په بیان باندې ختمي او حقوق له عبادت چې دی وګور نه ختميږي ښا که حقوق او عبادت کې زیات کړي د فلار ته زیات کړي مور سره دی کړي ورور سره دی کړي گاونډي غریب سره دی کړي د بل پیسې دی وادي د کنه ماف کی ګور په مندونو یا پروجو یا پتوګو هغه هغه نار کې نو دې مخ کې آیتونو کې دا سوال شو په دې کې بیان د حقوق حقوق الله وشا اور پسې د بیان د حقوق له بعد دا دواړه پورا کینو الله به جنت ته کته صرف حقوق الله پورا کې حقوق له بعد نه پورا کې جنت ته نشته او کته حقوق له بعد پورا کې او حقوق الله دې پورا نه کړ بیا هم جنت ته نشته ښه نو ادي دا کې دوه انسانانو مثال بیا نه یو هغه دې چې حقوق الله ما برا اورس او دا له حقوق ما دا کړو او د مخلوق یو دا کړ د فلار او د مور او د اولاد نو د هغه خر کو بارا کې او کمه دا وک چې دای ما ارث ما کړو د دای ما ارث ما کړو ادا به جنت ته هغه بل چې نه حقوق الله ادا کړو انه حقوق عباد نو هغه جهنم یان دي کم وختان دي او سین الانسان بیوالده او کمکل منگ انسان تھا پا بارد مورو فرارده کی احسان اند نیکائے اولی نیکی دا چرتی دوالا سمکے چی جنتی شی نور احسانات ما ترا کوا چاپی والا کوا خی خبری و تا کوا اچرا دی میوار راڑا او چی بودائی لامباوے چی بیمار شی کوشی ډاکټر دې دغه حقوق پټول نه نو به حق دار چې ته له خیر ثمرږي دا غي وجه بیا نه چې دا ولې ولا اقتصاد په ځکه حملته مو قران بار کړو د لمرته په خېټه کې قران په تکلیف سره او ذاتو حق قران او دې ګونه د لمرته په تکلیف سره د بچی پیدا کېدو هغه تکلیف هغه خدو ته په پدې ته پته نشته خو چې سره تصور کوي کنه ډیر ګران کار دی ا دغه ماشو خو ډیر غټي ا دغه له کوځه به راوځي نو هغه څوک تکلیفونه او مصیبتونه دي هر تړم د کلار باندې راغلی زات بل بل زموږ د ټولو مین را تکلیفونه تیر کړی دي خانه نو د مینو خیال کوي وهم وازادو همنا قران او دې ګورې او دغه په تکلیف سره ابیا وحملو او فلات دې ګردو او فتالو ا د پاین پر کول د صلاتو شهران دیرش میاشتې دي دا دیرش میاشتې کوم تکلیف مور تیر کړي ورته ته د مور په خېټه کې وي او تا د مور خوښي خوړلې ښه تا مور خوړلې ده مور به چې کومه ډوډۍ خوړه کوي او به وېس کړي انا به ته تا خوړی ده نه نه د دې وجه تا ټول د کومې خدې په خېټه چې بچې شي دا غیر رنگ زیړ شي دغه شي کمزور کیږي ابیا نو غټې دی خېټه کې پنځه کیلو شی ګرځولې ته بیا فیدو کافرا کړو غا تکلیف بیا غد دواو کارو اما شمالې غا تکلیف چې ټول شپه ته جناکای او لکان وجود شي ود شي کنه بیا کړې ویږي لیکن د جنا چې دی او شي بچې او شي روبې دې شي ټول شپه به وي خناستې بچی ته کله به بچی سر وګي یو کله خېټه وګي کله جاړې او کله وګي ټول شپه ته ناشې پلار خدا بچه پیدا کر رد کٹی دا پلار دور تکلیف نیشتے دا مور تکلیف نہ دیر دے دے کہ مور مور یادا کھا ادا اکثر ہما اچھے دا پلار دا حقوق فتح علو لگ چھے سڑی خپل بچوشی اندہ تا فتح علی چھے دا پلار ماں سورا خفا کرو تو بھی بیو باسی که پلار ژوندۍ خدا قسمتي سړی دی چې پلار رضا کی او پلار تو پلار د معافی وکړي او که پلار مړ شوی دی او د پلار تکلیفونه ورکړو او د بیا وروسته پوه شي او بیا توبې وباسي نو به ګرانه ده خو د پلار پلار نه دې معافي غواړي د الله نه کېدای شي الله یې معاف کړي بختور دی هغه سړی چې مور او پلار ژوندي او د قرآن ته کېدي چې دی د پلار د مور حقوق وپېژني د پلار د مور دغه شروع کی یعنی خدمت شروع کی دا بختور انسان دی دغه نبی اسلام یو ځل منبر نه را کوزیدو یو فوړه مې چې را کوش انوی امین چې بل را کوش وی امین چې بل را کوش وی امین صحابي ته په زیارت الله دا تاسو وی امین نبی اسلام صاحب وی او جبرئیل راغی ما ته وسو ما ته وی چې پچا به روزه تیر شي چې پچا به روزه تیر شي او دې فقې کې جنتی نشر اندا بدبخت انسان دی هما ته چا امیر ما چا می ای بیا را ته وی چې چا مور افلاد به ودی وی ادا غید وجنا دا تر جنت ته لاړ نشي اندا بدبخت انسان ما ته چا چا می ما چا می واش یو بل خبره د مازه نه و ته بارا خدا درې خبره د مور افلار چې ژوند دی وي اوستا خیره ټی مټی کوي ها او او درې ما خبره اچوي یو سړی دی چې ستانو ووري او غدرو دنوي اندغه بدبخت انسان دی واش امین واش امین واش دا حدیث خدای یادو دا مشهور حدیث ده نو د مور خپل د وژن تړې تره تتل شي او کله کې همت کی دا تړې خوش قسمت وي چې قران ته کینې مور خپل ژوند دي زمو خپل او پادشاه دا دی معافي وکي مګ ډیر خپګ ما ډیر خپګ لري ما ته معافي وکي مګ نه فویدو مګ ته چا قران ویلو امور د وداوی الحمدلله بیا موږ مور نو خپګ مور ما دې موږ له کوانا وا موږ دې نه خپګ کړو مور ټول شپه به ګرځې دوه غوې خناست وا واسه اکثر دې میندو فلاران ته د بډاوال کې نه نوی نوی بیماره ولې چاته جنډ شي چاته بلډ پریشر شي او چاته چې کم دنو شوګر شي دا ټول ټینشن ناراضي ښه ا دا ټینشن اکثر د بچی دی بعد پلار امور چې ګرځي دنیا فرستي نو چې دې تعلیم سم نه کوي نو هغه تک ټینشن نشته چې دا د خطاب سبق نه وي اره به امونه کې او د ډاکټرونه کې اټنشن دوی دا په ځوان ځوانه کې د مور فرزاده او د کې شو ورشه او یا کله کله زیل او فری ټول شپه ګرځي او مور فرزاده ترخه وي د مور فرزاده ته فوز کوي اده و ته ویخ نه ته اټنشن کې چې چاته وي او خدا خره موبایل نشته په موبایل ته ته فوز کوي یو الکونو هغه کور کنو نو لاري لاري ته پوت کوم ویل باندې دا مرګر نه چې بچي بچیا لانکې تا تر هغه ته هوا بابا دا موږ سره نه استه ودا له موږ سره نه استه نو بیا بل نه ته پوت دا وته او خبر کو وای چې ته کوم انداغه خبره وته مو کا خلت له جه بدل کې دار ناس ته الان کې غزیه چې کوم نه دا وکړل نه وخت نه کورنا نو دې ته چرته نه اندو ته د فلان کو زه تر مې نو سا نو دا لار ته پوز غل نه چې کله ما غزیه کوم دا کې دی چې موږ زخه دا د الان کې پلار ته ولاړو وی موږ زخه دې دا دې لار دې ته پلار دې ته کتل خدای خو مې ګرو غره پردې فلان وستا نو بیا غبل نه ته فوز غته ټلیفون غوي وی غدا د من صدا نه سي اگر نه کی وځي د بل ته ودې شمه کوشه ان کتا ته یې د ته ودې شین زیت دې ته کتل چې دریم ته کنه غوا ته ای انکل ودا د من سخه ده او ان کدي او خبرو سره کا ان دې زوی خلې جې مرنه غزي ته کتل انا کای آرام دې خدي پردار باندې راولي نو ټول شپیران سره ګرځي امور ورغل ته ټینشن کې فراتی ان هغه ته کله دې جنډر شو چاته د بچو د لاس اول د وډکوالې تکلیفونه بیا د ځوانای کې کوم تکلیف راته امور فراته نو زه ما چې کوم خلک قران ته کې نه اسو دا خوش قسمت وو نو کومور خپل د تکلیف رسول خفقان رسولي په کار چې پړوم به فرصت کې لاړ شي او د معافي وغوړ چې معافي ته وغوړ دغه دا مور افلار چی دا دروازه دا جنت کوری خواه جنت تا بون پا دی دروازه کتا مور افلار خفا کری کتا مور افلار خفا کری ادیر حجی شوی دیر جنو که او دیر تندی دارن تور که نگ پا کری که تور تندی والا مشور زبرگانا نمور به روزانه والا یو دلی چاہتا ہوئی ویدم سر تبلیغ لار شکنا اگو تا خور او رازمان ویسکه ویزم دا مور یو سوڈا باو وی مور ولی وی تبلیغ کو دا مزید کنا ویچ تبلیغ لده مور واحا تکت چیلا چولا گن دارتا دم آپ کی گی ویزم مور یو سوڈا باو منو بیا بس لاد نخلی روانا لارا نو بعد خلی که دا دین کارم که یو مور فلانا بیز دین که فای پوئی گنا پا دین فکار مانی ایتا سو چا خیلی گی اللہ وی وصوینا لانسان بیوالده او کم کڑمانگ انسان تھا و بارد مور افلار دکی احسانا دے نیکائے نیکیو ترو کا غٹا نیکی سرا چکی دور سما کا قرآن تا بیان کا حملتو دا وجہ بیانی ولی احسانا ترو کا حملتو مو بارکنو دل مور دل فقیتا کے فتکلیف سرا و ذاتو ازوی گولو دل فتکلیف سرا دخیتا گردو لغنا میاشتی اللہ تکلیفو او بیا غا دوه دو نیم کال هغه تکلیف هغه لا چې د بچو غوړه مور ته پته لې چې ولې جاړي او حمل او فلاد کلو بول دد او فتال فین یلا کول سلاتو نشارن دیرش میاشتې دی او ذاتو د بقره کې کوم تیر شو والوالدات رزن اولادهن حولین کاملین لمن ارى ان يتم رضا اغدا کی درزاد مدت نه بیانو اغدا کی مسئله دا بیانو را چې کغه طلاق شوی را او بچی پیدا شو یا په دغه کې بچی وتر دا بچی بس کی داغه نو فاروق کوم که چې دوه کار کم از کم دوه کار وفای بچی باندې داس کوي ها که فرض کا بیا ډاکټر وی چیرا دی واده وکړي خزه کې واده غوړه کوي نه کنه دی واده کړي په خېټه بچي چې مثلا د بل خاون نه او ډاکټر یې د فای خندي په مشوره باندې که دوه کړنه مخ کې فریکه ټیکنه خو اته دې شي فریکه وره اباکی چې په مشوره دوه کړنه مخ کې فریکه بدري دوه نیم ته برتول شي صلاتو اشاره دلته کې مدت بیان کړي د فایو د فریکو نو درځات مدت دی ځای کې دی دونیم کالا او دا امام ابو نفر رحمت الله علیه مسلک ده کوم خالد چې په قران باندې پیږي انا هغه د امام ابو نفر رحمت الله علیه مسلک باندې پوهې دي زموږ یو مرده په خوا ډیر دی شیخو نو هغه وای امام ابو نفر مسلک کوئی ډیر کمزور اخضر تاسو ګورئ هغه په تفسیرونه نه لیکلي وای د امام ابو نفر مسلک کمزور څنګه کم دوره وای د امام شافعي مسلک مضبوطه مو نه د امام ابو حنیفه مسلک مضبوط دی او دې ځای کې به ثابت او خیر لیک ځای کې شاله کوم څه حمرۃ مو بار کړو دل مور د په تکلیف سره خېټه دي وذاتو او دې ګول په تکلیف سره امام شافعی الحمدلله دوی محمد مراد په خیر ګرځول دي او هغه شپږ میاشتې خیر ګرځول او حمل احملو اپا خیر ګرځول ده شپږ میاشتې او جدا کول فرانه دي نو دیر شو شپږ دیر کوي نو دوه نیم دوه کال فارش منو او ځخه خیر فقط اتر نه کو هلوې سړې دي موږ دا هغه د خپل خاور مساوي دوی سړې خو صرف دا اوس چې کوم خلک بکواس کوي کنه اجو دې ما مو دی په مسله کمزور نه غي مزو نو دای نه مسر ته پوتو چې تا نه پوتو چې کله مور وضع کده نو دې بیا خیر ته بیا ده نه لاند او حمد بیا ده نه شو دا اول طریقه د استخدام سره شه مو پر نوېره او تو جاسیه کې چې ان ذن الا ظن و ما ما ما ما نه به مستقیم پرون سبق یو غن کوم آیات نمبر 32 طریقه د استخدام دا ده چې په یو آیات کې یو لفظ دوه ځله راشي یو آیات باندې به لکه جزاء سیئه سیئه مثلها اته دا موږ شروع کې ویل آیات نمبر 20 وګورئ غالبا سزا ده بدای سزا ده په شان ده حمل و بڑی رو مانو را دی پا قرآن کی حمل و کلف و مانا دا دا قرآن دا اللہ دا کتاب ورکول پا مانا را دی اللہ کا مثل لذین خمال تورا تا سو ما لم یحملو بیانی ہونکا عمل ہونکا رنبی با حمل مراد آغا دا کسنا کول دی ادویم حمل مراد بیانو دی سورت جمعہ آیت نمبر 5 کے حمل کلف و مانا دا خیانت را دی لکه صورت آداب کے آخر آیت کے کہ ان عرض اللہ ما تعالی سماوات والارد والجبال فابین ان یحملنها نو اگر انکار کو د خیانت کول نه دا په خامو کې و حمل الانسان او اواز فقر من او یری نه اگر د خیانت نه او خیانت او کیسان نو حمل په ډیر مانور او پوه نو دې ده کې و حمل دا دویم حمل د دینه مراد په لاتو کې لو بولی ا دې تای په ځا قران کېشته لکه سورې مریم وګورې تاسو آیت نمبر 27 فاتت به نوران بیمارم بی پری بچی تا قوم پتا تحملو دان چه خیطا کیو تحملو پلاس کلو بودلا حمل بالاکف پلاس کل اوچتول امام نصب کوئی واشی تحملو پلاس کل اندر حمل مان لاس کل پلاس کی کردول وفصالو ادفان پر کول صلاتو شارن دیرش میاشتی قرآن کرو دیرش میاشتی او دا پدی گل اختیار تولی دی امام ابو نفر رحمت اللہ مطلق کی دیکھ اختیار دی دا احوات تی زګه کم ماشوم چې په مدت د رضاعت کې دی خدای فایوت کل هغه خدای د مور شو د هغه بچی د ضرورت خو بلکې هغه خدای چې کم بچی له کم الک له پردی له فایور کې هغه د ضرورت شو هغه چې کم جنال او کم د خور شو دکې الک او دغه جنال تر د دې الک دی چې نه نکاح کی لکه مثلا ما دی او خدای فایس کړی ما د هغه خدای لور زرګما دي کار دي او د ما درونو تر کې دي شي دا غي اولاد تر خو زما دي کار د هغه خدای اولاد تر نشي کېره دا غي لور سره دا غي نو سره تر بلکې هغه کې کوم جنا نه فارو کړی سره نو باندې کې واش دي کې دا اوس د امام شافعي په نسبت چې دوه کار کې دن نه پای ور کړی ان دا مدد نه دا رضاعت چې کوم ثابت ده او که دوه نه مخکې د یو میاشو دوه کار یا دوه میاشو د رضاعت ثابت نه چې نکاح وجهز ده او د امام ابن رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ کې دوه نیم کاله اوس فرق خبره خو شکی ده کنه خبره شکی ده چې دی پر ابو لوی سړی دی پر لوی سړی دی امام شافعی وړو کې سړی دی امام ابو حنیفه خو ډیر لوی سړی دی نو ته شکی شوې د چې خبره شک کړه کم یو باخلې ته تعالی فکر یې په دوه نیم کار باندې عمل وکړي لکه دې کې اختیار ډیر دی کېدای شي چې دوه ته امام شافعی مسلک والی او خبره دا ټیکی خبره دا ټیکی نو رو رو خور باندې کاو کې نو غرق شي ځان دې غرق کړي یا زیاده غرق کړي واشه په دیوانه او فتالو ثلاثون شهرا اره فایمن فریق کول نه دیرش میاشتې دي حتی دا برا اوس هغه دغه شروع شو پوه شئ په مسله پوره حتی دا برا شد حتی کې کټ چور سیګ دا لک دا انسان مضبوط یاد عمر د ځوان شي په بلغات بین تن تن اور دې سب یو تو کار سرویس کردا چې عمر چې بلی کې سړی اکل بالکل کامل شي دې دغه کې اکثر د نوسیم شي تصدیق تو کار عمر کې سړی بیا نو سیم شي زګه چې د شپږ د تر کال عمر کې وعده کړی ان ظلم به زیو شي د تر شد د شلو کاری مثلا چې دې د تر د سو کال کیږي نو ول وعده کی نو کال کې بیا د غو دي شي نو تصدیق کار کې کلوري وي نور نه شه نو تصدیق تو کار عمر کې سړی نه کیږي نو چې دې د تصدیق تو کار یې سړی بچي نشي نو دې چې د سړي بچی نشي کېده دا پیغمبران ته سابق تو کال عمر کې پیغمبري ملل شو دا که دا کوه کې سړي اکل مکمل کامل تا پورا شي و بلغا 40 سنه تن اور دې دې سابق تو کال تر سابق تو کال انسان اکثر غلطه کوي ځواني وي منډې تړې جوشي نو کال وې دې رب اعوذني ورب ما طاقت راګ ما تا ان اشکر نعمت کا چې شکر ادا کوم د نعمت ستا انام تعالی چې تا کړه په ما باندې تا په ما کړه چې پیدا کړ دې ما او بیا دې مسلمان کړه بلا تخفید نه کړې دې والا والدې او تا کړه ته ما په مور پلان باندې او تا خطر کې ان عمل صالحا چې عمل کوم نیک تر دا او چې پسند کې تفخ کې غیره واسلې دې په دوریتی او اسلام کې مان پر اولاد زما کې هو الذين يقولون في ويقولون يقولون ربنا اصلح لنا في ازواجنا وذريتنا مختر شو سور فرقان ته يا الله زما بچي زما خدو کې اسلام کې زما خدا زما بچي خدا په کماله ټیک والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اعظم رب چورت کرے د بچو نو فار سوال کول بهترین شه دارنګ اسماعیل السلام اسماعیل السلام سوئی ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك سوال کوي کنه دارنګ ابراهيم السلام چې کله الله امام کوته وي وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا دِ إِمَام كُم قَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِي أَلَّا دِ مَوْلَادُمْ إِمَامًا د مور او پلار لپاره سوال کوه د ایمان او بچو لپاره سوال کوه د اصلاح ته خدای پاک زما د مور پلار ایمان ټیکې او خدای که څنګه دل شو ته معافي وکړي او د بچو لپاره د اصلاح کوه چې عقیده سم شي او دا رنګ عمل ټیک شي اني توبتی لیک ترا ګردم اتا ته الله ما ګناهونه کړی زما توبه یې اځې ما دا کار کې کوم کو نه دا کتان نه تکبرونه چې قبر مو دی نه خسته هغه دې کړی و نه ته جواب او تیرې کومګه او ورو مونګه درګذر کوم انسیات د بادو زینا فی اصحاب الجنه ګناونه ته ارث ماب شو فی اصحاب الجنه په جنتونو کې به دا مثلا ما کړو خطاب ما کولا او ما څه خبره وديږي وای کوم نه چې خپل وسيله فایور کې نو څه ده انداغ الک یادی چې د تر یا د ترور د بچو تر نکاح کېږي نه کېږي کوم نه چې خپل یو وسيله فایور کې نو دا هغه الک د تر لور تر نکاح نه کېږي او د ترور لور سره باندې کیږي ولی هغه ترور د خور ده پر داد کې ځکه د دنیا پیسې کړي کنه نو د دنیا زیوم شه نو سم دي او هغه ترور هغه تری چې کوم هغه ضرور دي نو د هغه اولاد د ورونو شوخه باندې کیږي او که جنای پر ته نو سایل نیا پای ورکړو نو سایل نو نو دک جنای شرا دا خپل ترور خور دا خمسا دا ویرام دا یا خوردین دا خپل ترور او دا دا غم دا خورم دا نو دا دی جنای دا چه کم جنای دا نیا پیس کردی دی دا ترز دوی سرا نکای نکی اگر جا خودی ترز دا ترز دا پوش نکی گوی دا ترور دوی سرم نکی گوی پوسې په خبره دا خبر ډیره خطرناکه دلته شي وي دا د په کلی کې شو دا ما ویل او خدا هو دا د نه نه کنه پوي دا غریبان پوي پوسې مزه کوي دا ما دا تفصیل کړم خو ډیر په دې باندې ما واقع هم بیان کړو د خپل فیدی دا په کلی کې یو کاکا او دا دی شکور کاکا د شهر قران ملګرو ډیر ډیر انسانو زنګ کې شکور کاکا اغه چې ژوند دی نو موږ په ګمراهو کې ا بیا موږ شو چې بیا په قران لاړم چې ما قران شروع وکړی کې دا غلوړه مې ځامن نو دا غلوړه مې مشر لوري شو ټول نه مشر داږي ای په خپل کشر هټول لونه دا چې کوم کشر ای هټول لونه او په خپل امرات لا ا نور هټول نه راځي خو ځامن به راځي ګل لونه په تشپک لونه دا کاکا یو ځل دا غو مشر لور یو زیو دا وادل راغلو پوچ کې نو کارو وادل راغلو سو دو درې دی باندې واتو دی ولا تیارې مې ارخو دې ته تاسو مور او ته وی چورسا ما ما جلې دي هغه در ته ور پر ما په لوټ فکر درس کو بجمات کې ور سره کول در کې ورشه کې نه تا کنه دا استاد دې کمال کړی دی استاد دې کوم څه کنه شو کول بوډا او یو درو اده ما سره کې ورشه کې نه تا اگر هغه ما ته کینه سه قدرتیا دا دا یو چې سورۃ البقره غایات ول والدات یا چر سورۃ النساء غایات د سدورې می سپاره نه اخریات چهره مد علیکم و هاتکم دکا دیکم دی رضات خبره واسه و نو به هم دغه سورۃ النساء ولایات ما به تفسیر وکړه هغه چې کور ته تللی اوسوادی سبب رکیره نو سلاړ نو مور ته مور کار خود را نو کته تارا تاول د ما ما جلا او خبره خدا شو دا تا چې ما کوم جنا کړ دا خود ما خورده ده مردنا سان ما سيلو زوينا دک خور لو تا فین ور کړي دا دما دا کشر ما سي چوا دلته مور ته تا فین ور کړي دک نیای بیمار شو انو د خپل خور د دې دور شو د وی لوري د مور مور شو کشره ا د دې مشره دور لور شو نو دی خپل خور د انتر بوتله نو یو ته به خور لور یو ته به لور لور کو دا ما شوره خبره اندازې او توي وای دا زماده ما سي چې زماده شي دور دل تا پاین نه ورګ وای ورګ سو میاشي ما ورکړي نو ګورا دغه ما سي زما خور دا بیا به په دې بل دروازه شو باغلک باندې ها صدخان کا کازیو بل خیر وای صدخان نو پیژنتا دته ما ده دل شي او دې وډ کې راو مخ کې مرده نو خیره هغه ویناره نو پاره چم کې مولو کاشکار بوده تر بره راغلو نو دغه کلی کې د مولا شاګر هغه لور نور کړو خدمت په ولا کور بس لور نور کړو ما بیا ته دیره شه نو د دې په چم کې هغه مولا امام د دې لاره کاشکار بوده نو کاشکار مولا تا هغه په زمو ته چرته شانه ته پوس کړی نو انا وته چې او دا خټی کوي نو بیا ته لی فنجفیر تا په کاشکار میا کینو نو پنجفیر تا چی تری مولان سے وطا او دا ٹھیک دی نای دیر دیاد خفاو نو ما آتا گور خفا خفا می داستا تو نکد قرآن تعلیب و آدم شیخ شاگ دا منگر و نو اللہ فتا فردر و سا کدا تا تو آدھ کرد دی دکا ما تا پقبل کلی کدا تی تو خدم آلوی دی اچی دا رضاعت رول وخت دې کا شر دې ما ته مار اوس ما ته مار زم په چپ کې دوی او غيو خمړه خوان دې مړ دې هغه مړ شي او زمون دې خفيز ته باغ دې ما دې او یو بل الک دې د خفيز هم دور دې نه بلغه نه مشري اوس ما غته هغه سره جنې را چې هغه دا دې دې شریک دې کوشي نو ما غیته ما شکر دوم باته چې خدای پاک د لوی فساد نه بچ کړی دا د قران برکتو چې تاسو دې کچو کې موحدون الله بچ کړی ډیر خلک دا شانته نو دا د امام شافعي د امام ابو دوبه مسلک چې دا ډیر احوات دی دا ډیر احتیاط والے دی او امام شافعي مسلک چې کومه ایک خطر شته ها عددی دلیل د قران نه زیات د قران د دلیل ډیر زیات دی اوس دا هغه چې دا هغه سړي خبره کوي چې هغه نو د الله حقوق ادا کړو او نو د مور سره نو اوس دې اند بیا د بچول او حقوق نشي ادا کول ولذي قال هغه ته چې وی مور خپل ارته او فل لكما طفلا ندي تاسو ما تاسو نه اتایدانني اتا ته ما یارو انا خرجه چې دو د براو دو قبر نه حالال تیرشی دی پیړای د معنا مخ کې دا د مور په لاره وخت دی امام شاول الله رحمت الله علی وای چې بچې د اتو کارو شي دو کارو شي د قران ته کې نو د کده مکلف نه د چې مکلف کیږي د پیندل کارو کې چې د قران په دکه چې مکلف شي په دې باندې احکام د الله لاغو شو اوس کله بیا احکام باندې عمل کوي د ګناګاری کې نو چې په ماشوموالي کې لکه دا هغه ماشومان دي د ادارې خدمت ته دي دا واړه ورده ده ان مولا څه کار دي دا دې خدمت په دې باندې قران نه فرض ښه د یو چې چاره لګلې دي مور راغلي خپل د دې د سوال د مور نه رسی یا فلار ده کپلار را لګلی د دې د ناس او د تشرا د دې ثواب د فلار نه سي ا کومور را لګلی یا راوستي لاسره ان دې ثواب مینو تر سي په کار دای چې مین خپل مشبان د تر ودی خوښ نو دا ا ثوابونه دبر ثواب ته مینوي یو د اغه د خپل سبق یو د اغه د اولاد نو دا وکړ ماجوم کله په پیغمبر احکام د الله نه لګو خوشاول الله وای په د باندې د قران ته ادا غالبانه غ استنباط کړی دا حدیث نه چې ماشوم د وکړ چې په بوزي شروع کړي چې الله سو کار شي بیا نه کوي بیا وای په دوم دا چې دا و کارو قران نه روان کړو ک بیا نه لاسو ک نه راځي بیا واه سکول ته چې دې مور پلا مور پلا وای ک نه وای چې سکول ته نه دي نو مور پلا وای ک نه وای ها نه وای ولی وای وای بیا په سي نه غټي سبق لیکن قران ته څه فائدہ نشته کنه یو مېلو چې لو کان خیرن ما سبقونه دې کدی که خیرن نه ودی نو کدی کو خیر چاته نه خای پدې کې خیر ډیر دی دا پټته ظاهری خیر په انګلیش کې ده کنه ظاهری خیر په ساينس کې ده دا ظاهری خیر خدای د ښکارې لمن دی دې کو ته خیر نه ښکاری اته ما ته ور خیر لری نو بیا ما زستا سیمه حساب مسلمانانو خو نه مونه انما مونه اخوه ته تیبا لیکن نور نه سنا سبا وس رشتہ به تا تریچا تجربه دی قرارنه می یاد ان وسم په کناسته دا قبل نو سه نور خو ټول ما سرشته نشته استاد په خیال به ما استاد په لکه زما سره قدر دی تاسو انداز شته د فلر ندیر نه کم دی ما ته په ډیر دی دغه زما د خپل ساده د فلر نه زیات مينو ولی امام مالک رحمت الله علیه ته ودل چاوی چې ته د خپل استاد ډیر زیات تعریف کړي اده فلر نه کنه غوته ای فلر غوډی فلر ما احسان شته خدا دور نه کو ګور نو فلر د جنت نه دوزخ تر نه دا دنیا ا دنیا سجنل سجنل للمؤمن دنیا غو د مؤمن لپاره جیل دی یا دغه دی جهنم دی ور جنت للکافر او دا دنیا د کافر د ور جنت نو دغه د روحونه چې دا په دغه دا ټول په جنت کې وکړه کافر او مسلمان نو د پلار د وجه نه وي زرا غلې ما دې تو دوزخ ته ا د استاد د وجه به جنت ته کو استاد ته نه نه نه تبا کې د بټیک نو زما مار بټیک نو زما اخلاق بټیک نو ته خو جنت قابل نو جنت واغه تړې دي چې دا عقیده هم ټیکه یا عمل هم ټیکه اخلاق هم ټیکه چې عقیده غلط دي نشته چې عمل غلط دي نشته چې اخلاق غلط دي نشته نو په ما باندې ډېر احسان چې کوم دی اپ ما باندې استاد دی زکه غټ لري تاسو نو از خبره مې دا کوله چې د دین غټ فائدہ شته چې فردي خلک به تاسو دور خاطر کوي دور خپل پلان نه باندې کوي تر له باندې کوي ستاره فار پلان پر جنگ کوي ستاره فار تر تر جنگ کوي ستاره فار ارچا تر جنگ کوي خو خلک باندې پوه نه لري دا ډیر لوی فائدې دي په دې کې دا تاسو له کانې تاسو بلوي شي زما تو به جرنیلانی تو به کرنیلانی تو زمان با چول با چه ستا بر خلقی تاز بولور کوی ولی تا تمدا یادی لکن با زمان چه ستا شب هم خلقی من گوی چه خود استادان لورا سوله باش دکا چند چلیس نو دی که خیر دیر زیاد تی و خلقو تا دا خیر نخ کاری ای دو دا کاری چه ساین توی نو تانیدار به برتی شي لپټن به برتی شي غني ډاکټري به وکي انجنیر به وکي انا به چت لاړ شي ايتا غزاير شيخ کاری يا علمون ظاهر من الحيات الدنيا تاسو لوسو په تورو به آیت نمبر چی کې عام هر گزار باندې فيږي او کوم چې خاص خلک په پټ باندې اي په باطن فيږي چې په دې قران کریم کې کوم فائدې باندې نه د دنیا او د اخرت نو بعد نو بعد مور او پلار خپل بچی انگریزه کې داخل کی لیکن دفاع ور نه کوي چې قران ته کې نه مونږ دانو چې انگریزی په موه اخر انگریزی په وای خو د قران نه پروست وای ک قران نه مخ کې په وای لن غرق به کې دا که انگریزه سکول نه کې ټول اکثر داهریا دي کدی وړو سکول کې دي چې د نړۍ ته ورشي نه غت سرین ار د جوړه پی ایچ ڈی دی غت داهریا دي ما ته پته کوم ډاکټرانو چې پی ایچ ڈی کړی دا د نور ملکونو د انګلند نه د امریکای نه د هالند نه د جاپان نه نو هغه د هریت نه بچو هغه لک به بچي چې هغه قران مخ کې ویلو بیا پی ایچ ڈی کړی پی ایچ ڈی کړی دا که قران نه ویلو پی ایچ ڈی کړی هغه ټیک د هری دی تاسو ورشي تاسو کاري جلکان درکشته او استادان تاسو دردار تیوری وای کنه دردار تیوری دا خو د کفر تیوری ده نو چې چا قرآن نی ویلې دا دردار دردار په تیوری باندې ورشي او کافر شي چې قرآن نی ویلې کافر شه نو بیا چې تاسو فرار وای چې بچې بوت کا هے بابا وای دا سکه دا غب شته پر دا خو وردیشته ما سره وردیش کړې وای دا وردیش د پاره مې ته ویل چې موږ سره کوئی خل ګوزګار نو کار نو نو دا د پیزو د موږ کوڅ وردیش کیږي ما وای وردیش کړې ګنټه آی آی موږ ته وردیش وای پوهه کوته روجیو ځه هے بابا وای دا سکه وای وېدا غیزا ډوډای نه واغې به ذکر وږي نیولې موږ سره ډوډای ډیر را داوت دا کوم نه زده کړو د دې کالجو نه زده کړو دا هغه مور خپل ری بربخته چې بچی په انګلیش کولو کې انګلیش میډیم کې کې نورو لکه قران میډیم ته نورو اوسه په کار چې قران نه راوسته دا که بچی به بچو دی به بچو دی مو غرق شو بچی د ریشه د تو اوسه د ګوره کړو شفی خان باندې راغله شفی خان وای ځند کړي د چادرې او خانو فاطمه محمد خان نو یې غوښ په دې انګلند ته ولیږه ډاکټر یې تل نو چې ارته راغې ته په خبره خلې جدول خواته ته موږ چې په کوټه درال موږ خپل قرآن مونږ ته په جې سر پوړو کې ولاړو چې موږ ته تر پوړو پر سر لاړو او یو خپل کته ولاړو موږ د نه لاړو د نه مو ته موږ سلام وکړو ایو بیا چې جیت مروان شنه ایو وته نو اوس خو درې بیل درې په دې وته خو دا ایو درې بیل درې بیا د اوسه دا کته شتګر نه غني نو خیر وی دا دې چې راتان ته ډاکټر شه دا پی ایچ ڈی کړو خپل خپلوان راغلو دوه درې لارې خانو دوه درې لارې خلک راغلو چې خان زیر راغله نو پی ایچ ڈی کړه دوی ته ولاړ د اسلام دی چا ته پوڑو را کودی گی سنگی ہو لیو نو پلار حلا میں گی حلو فٹے فتی محمد غانو حلو فٹے اس پی بچے تو فٹے وزو خطابو نہیں نو نو نو یو ار فٹے آنو خان گو دے وی گٹا ہو دے اکڑا دیو خلی فٹے تانے ہوئی لے فٹے جوڑ کا دنگی اخپل لے دنگی اخپل لے خبر منس کی را دی خیر تا خبر آنا سی اوگده شوی دا تو بلی چی اوگده شوی چی سامن اوگده شوی یعنی دو را وقت کومنگا تو اس تورتون بیلی و دا خبر منس کی خی اصل تربیت کو کنا قرآن ختمی دو کنه یہ تربیت خود تم راشی کنا تش ترجمه و تر تش ترجمه خود خوان نکی دا قرآن خود تربیت کتاب دی نو دونگی او خپل لی دی اگر دیر خکول زیو اغه زم دنګ دنګ دي اولو له افسران دي منجران جرنیلا کرنیلا دي انو داګه دې ډیر زیات کولو یو زیو انا کدو دا باندې کېنا نو اغه ولګه انګلند ته نو داګه غا ترویان جاي خوشاله وي پیسې منګریزو او انګریزان له ډیر خوشاله وي داګه له مور بریدا دودری کار وکيږي په کینسر باندې داغه الګ څه پیندل زړه دورس کارو شو څوار چاندرا دی واپس هده وته میناتونه او کرمیناتونه چې تراشه په میناتونه باندې چراغ وخت هغه لکه چراغ نه غوډا تاسو خو مړ شي وکنه دا خبر ته دی زم سره وختمه ای وته ته مور یا دوري یا دا دې ما ته خراب دي دا کله یې شه ګیره خړې وسه اته لېګې دا ګیره نو ادا ته دور عمر کاله کو دورا دورا الا لسه می پاس کړو دا خدا خیر ورته نه لسه بلا پاس کړو خودن ګوډي زما ردن ګو انا هغه دورا غوسه او خفاو بلکې ان راه ته غالت یو ترونه هغه په دور را راولې چې لکه مور دې مری باندې سي او شوي بل اخر ګوري الا کې دې وتړي مور مې هغه وسن په انګلند کې پات شي چې دا خلک بری دا باندې د فضا خود مور خو خپل مقام نه کړه مور هم خوشاله وا چوي دې انګلند ته او پلار هم خوشاله تر هم خوشاله چې مور بیا پرې دا ډاکټر دې دې په څو تور دې مارته خبره اندره ته دلته اترو نه په زور باندې غوړ ټیکټ وا چې څنګه راغله دلته نو چې مور یو کته به ته دي دما یا به بدلاله نو خلک راځي وي نه نه نه بس مول د دې دغه ما پوره کړم لړ بیا لړ مور یو بعد بیا مړ شو نو ما ته دی الله صدا دی پوره فلار هغه سال تکې ده نه فلار دی نه مور دی قران کریم کې دا کمال چې قران ته کینو نو دا کې بیا نور علوم کوي کغه افسر شي هغه یو څړیو افسر په فوج کې نو فلار راغله نو فلار غوډه میدارو چې فلار راغله نو چا او ته وی فلار راغله چا وکړ بیر خو اوسه شو نو خلک دې دا خو نو کار دې ویدا ته نو کار دې لکه مطلع چه خود دوخ کرنه لی من زمان بدل زلاری پیدا و زمان نوکر دی لاری واری دا جدا نف لاری دیر دیر خفش ولی اگو پی کرنه لی کرو دا سکول نی پیلو و قرآن خدا نووی نکن دا مولا عبدالمومن فیجن مولا دو فیاده چه توی دا نهایت و خیار فرد تیر شوی خواه دا نهایت و خیار فرد تیر شوی دا دفلار نهایت ساده انسان ار اکثر به سپلای یا وینا یا به یو د سپ یو سپلای چپل او چبل د بلچا اکثر د شان او کبیس به یو شان او پرتګ به بل شان تو زمیدار تړو نهایت ساده او دې ډیر نهایتو خيارو د عبدالمؤمن د په وزیرانو کې ټاپ شو وزیرانو یې چرای چې دې خرابو وزیرانو بادشاہ ته وی چې جدا شو رس په کار چې دنګ وزیران د پلاران راشي د پیرنټ ډے نه کړو شوی پیرنټ ډے موږ مناو په سکول کې پیرنټ ډے او د پیرنټ ډے موږ مناو کړه پلاران د دنګ راشي بچا دا خبره مولا د فیاده پوه شو چې دا ټول خو ماته چلې دا که ما پلار خو مده کښه مرادي سر ببر او ګیره ببر او خرابې جامې ته چل خو ماته دې اخیر یو لوی میدان او پای کې دغه شروع شو د پروګرام د خلکو فلاران راځي بوټ سوټ دیو او خو ټیټه خوري خوري جامې پټکی والی دیو وطن نو کران دی راځي اراضي په کورتو کې دی وزیران ما سي خوشاله دي کې د مولا سي فلار اخر چې مولا سي فلار اخر جو مولا سي منډه کړه مولا سي منډه کمه خلولا او یو دم وسره لاړو ګړه بړه وسره وکړه او دا شکل کونی سه اډیر په ادب باندې روان که په ادب باندې چیرې او ته بچا مو بچا وی بچا وته ملازم داس سفر دی هیڅ دا زما فلار دی وی دې هډیر ساده وی نه نه نه نه دا ډیر خيار دی دا نهایت خيار انسان دی خوش وی دا نور دا پلاران ډیر کمکل خلک دی وی تا ته وګورئ د ما ته دور ادب خیلې تا ته ولیدم چې د هغه خر ما منډه وکړه هغه لدلم زه لاړم ور په ادب باندې مرا اوسه او د دې د پلاران دور بی وقوفان دي چې دامن ته هیڅ هم نه خېلي ای راغلي دامن هم ناست یو غیو تر هغه کې ناست ای سیف تر هغه نو خو خيار د ما د پلار دی ښه د ده د وجې دا دور عقل ما کرا غلې ده کده کم کړ زبم یا کم دا وی د دوه خيار ته راخه دا غا نور مولا هغه وی داس ظالم بچله دې دا کې یو من خراب کړو دا کې مولا د تیار دی خو خيار انسان نو خو خيار پلار هغه نه چې قران ته خپل بچی کې نه یا ته خپل تربیه دور کې نو خپل نشي ور کولې نو خيار مور را او خيار پلار را په کار دي خپل بچی قران ته کې نه نو الذي آغا تر قرچی ویلی والده مورا فلار تا او فیل لکو ما تو فلانت دیوی تاسو بانده تاسو پارا اتا ایدانی نی اتا تو ما یروی اند دینا اخرا چه زبرا او زمان ده قبرنا حال لادش ترشی دی زمانی زمانا مخی سو جو اندیشا و هما یستغیثان اللہ ادا مورا فلار فریاد که اللہ تا چی اللہ یا الله دنګ بچی نه کې یا الله دنګ بچی خو کې یا الله سپوس مې بچی سره جا تا غر کړل او تا د هری کړو بسنګ خوشي خو کې دوه بار چې قران ته ونه نو کنه و ما یا سغیثان الله ادم مور فریاد کوي الله ته چې الله یا الله دنګ بچی نه کی یا الله دنګ مو چیرې هم کې اپ او زوی ته ویلا کا ورکشي امين ایمان را مثلا عقیده سمکا ان ود الله حق یقین ود الله رښتیا نو وای دا دهری زی ما دا الله تاتور اولین ندی دا مرگیز بابا دا کسی بیسی دری دا کسی بیسی دی غرق شدی ولی غرق شد پر آرامونی کاما کرو اولای کالی دی دا کتان دی حق علم القول چی ثابت شد پدیبان حکم دا اللہ دادا فی اممین پاڑور ٹولگو کی بای خط خط من قبلیم چی پتا اکتر ترشیر مکی دینا دا جنات و انسانان نای قنان دی دی دی تاوانیان هر فاردار چا درجی دی دا قرب الهی دا نچا عملی کرده ترغی ورکی بیان دا قرآن تا قرآن بیان کا حقوق بیان کا دا اللہ دا مخلوق چی سور دا حقوق بیان کا دا خدای دا مخلوق ستا درجی بوچا تیگی دا مور افلار حقوق دا ادا کرده ستا درجی بوچا تیگی خانا دا خدای حقوق دا بیان کرده ستا درجی بوچا تیگی ترغیب اور کئی بیان تھا ولکل درجات ہونا دفار دار داریو درجی دی دو قرب الہی دا آنش دی عمل کرے سور چی عمل کے درجہ پر دیو چھتی گی ولی وفی ہونا غام خواہ پورا برگ دیتا اللہ بدل دا عمل ہو دی حدیث رحمت دی آتے ہونا کرشی اس تخویف آگا چاہتا چا غی دا اللہ حق نو ادا کرے یا دا مخلوق حق نو ادا کرے ویوم یورد اللہ نے کفرو آیات کا ورچی پیشکو لبشی اکتان چی کفر اکرو پیشکو لبشی پو اور بانے نو یقارو لہم ویلے بشی دیتا از حب تم تی باتی کو تلیو ایتا تو اپا خوشحالو خبر بانے پا جون دنیا کے تارا را دنیا کے رخ پی خورے کرو تا دی دنو کتلی چو خدای پا دی خفاگی خوش آلی گی خوشستا دیڑے بھی اگر دی کون چستا دیڑے بھی تا اخپل عمل نا پا قرآن اخپل عقیدہ پا قرآن نو تل لی اخپل عمل پا قرآن نو تل لی اذهب تو ماں تلی ویتا دو پا خوش آلو اخپلو بانے پا جواد دنیا کے مصرات دنیا مصرات الاخرہ حدیث کرا دی مصرات دنیا مصرات الاخرہ دا دنیا خوشحالی دا دا آخرت تکلیفون دی مصیبت ہوئی و مزرات دنیا مصرات الاخرہ دا دنیا تکلیفون دا دا آخرت خوشحالی دا نو اذهبتم تلیو ایتاتو پا خوشحالو خورو بانے پا جوان دنیا ایرد چستا ایردوی کالارو کرامو دی کل وستم تاتم بیا افایدام اغسر پا دی خوشحالو بان پا دنیا کی فتنند را دی صدا در کوشتا تو صدا در دی لگ پا تابدا چوئی تا چستا نم غٹ گرن پا دنیا کی بیدا اللہ دی کتاب نا دا اللہ کتاب نو آمولا سبتا تا پا دی غٹ وی ویما کتم تفتقون افتابدا چتا تو کماتو دا اللہ دا اللہ کتاب دی نزد کون دی بیانو او سغرا واقعہ بیانی دو آدیانو او دی که اگر اولو سب شبہ چی دے دا غی جواب دے خان اچھر دے دو دیا و پسان کی نجات دے وذکر اخواد یاد که یو دا آدیانا کلیچو یرو کون خل بالاحقافی پشکلوڑی وطن که احقاف جوان خوکب دا خوکب اگر ٹیلی تاوی اگر پیرائی تاوی چاری شدوی ادھا نور از مکنن لگو چا تاوی دا آدیان وطنو دا دی حضر موت سر خوشا چرتا دا یمن ادھا دوبای دی منس کی چرتا والا قدا دا دیر آباد باغونو او چمنونو هر تا پکیو او غٹی غٹی باڑای وی لیکن کل چه دا اللہ حقی نر ادا کرے او دا مخلوق حقی مادا نکو انجامی سے شعور ہوتا تباشو بیا بابا نخلص کری وذکر اخاعات او یاد کان یو دادیان این بیانو کان دی خلقو تا از اندر قومو کنی جوی رو قوم فلن بلاخ قافی فشکلوڑی وطن کی وقد خلت النذور او فتا اکثر تیر شو پیغمبران مکه دنا اور تو دنا مکه دنا تیر شو نوح علیہ السلام دار ایشیس علیہ السلام ادریس علیہ السلام نور دیر تیر شو اور اس تو دنا ابراہیم علیہ السلام صالح علیہ السلام ابراہیم سندار آگدی پس آبان فدی مسئلہ چه اللہ تابدو اللہ چه بارد بنو کوئی بید اللہ دا بل چا دا طول امدک کا مسئلہ متفقن علیہ مسئلہ انی اخاف دی رہی فتاز باید آزاب در رضی کدا مسئلہ انم اللہ آزاب تا ملان شئی قالو ای خرکو اعترال مطالی تافکا نا دے پار چه وارے منگا دا خبرت دمگ دا جتراونا اجت روانا فاتنا بما تعدنا نرارا متا آغا داب شتم غیر داغینا کچریت رشتنا نمن من بعد داب رحل قلت جواب تخبور لگا نو قال وی اود الاسلام انما العلم عند الله یکن علم دا قیام دا عذاب اللہ سا دے دا نوی چا عذاب اللہ سا دے مدا عذاب دا مالا اس کی شرط دے ما تا پتہ دیشتن ظالم الغیب نمو عجیبا کلام دا اللہ دے وابلیکم ارسوم تتسشن دائما وابلیکم رسوم تاستا آقا کاما چلی گرشن پاگی باندی لیکن زبینم تا تو کم جاہران تا جاہران خلق ہے جاہل چاہت ہوئی چی تمان عذاب غاڑی جاہران عذاب صحاب دمالا اس کی چرت نہیں نفلا مرا اوور کلچولی دی عذاب تفصیل مخی شد خان نرسول کن کن هر کله چې دی ولید آداب عارضان په شکل د وریا دي کې په دی باندې ډېره زیاته ګرمي اور راوسته الله پاک اندې لاړ کوټو ته دننه شو چې کوټو ته دننه شو ان چې دی وریا دراله نو دی وا وریا دراله بیا د آر مونږ ترنا پم باندې بار باران شي راوته نو ټټو الله وای دا مونږ ترنا نه نو هغه نه تباه کړو فلم راو هر کله چې ولید دی دا عذاب په شکل د وریس کې مستقبل اوریت چې مخې ګرځولو د دی دی وعده طرف ته نو وی دی ها دا عرض دا وریا دا ممترنا وبوریږي په موږ باندې الله وینا دا باران دی بل و مستا ما بلکې دا عذاب دی استاجر تم بی چې تاسو تلوار کور په وخت دا غوانه تاسو چې فاتنا می واتای دونا دوی شته ما تاسو نه دا غه خان ریون هوا دا سلې دا فیا عذاب غلیم فدې کدا دردناک دی نبی صاحب چې وسیلې ولې دا تر څو چې وسیلې ختم شي نو یا باران شروع شو نو نبی صاحب باندې کې نه سو او دا الله نبی استغفار کوم په وخت ما په وخت ذکر په اديان باندې سیده شکر کرا او اذان تو دمرو کول شي نه تو دمرو هلاک بکی هر یو شي حکم در په خپل باندې نو فاس به نو ګرځیدل دی لا را چې نشولې دی مگر کندرا دا چا جوسې نه دی دغه سیلای به اوچت کم اوچت به دا کد غباره اجر اخلاص به تر به تر کولا او ډیره به جوړ شرخ نشو دا غي چا لا شو نه لیدلی دی ها هغه قرات کندرات او تم شته خلک ګوري کدار کې نه دل قوم المجرمین دا کرے صدا او قوم مجرمان تا ولقد مکناهم او په دکتر هم ځای ورکړو دي تا په دنیا کې فیما فاتک ام مکناکو فی ام اصل کې دا ان ما نافیا دا خو اجتماع دا ما این را تا چه فی ما ما مکانا کم ما دو را تا دا غیو ما ایلی را کرده پده بانی این اینو لگو خواب او فتاکتر زائم را کرده زائم را کرده دیتا پا دنیا که فاغتا که چه زائم نه را کرده تا صفائی که لگا ما که تیر شو صورت سبا کی واما بلغو میں اشار ما آتے نام دا موجوده دا ایلس نیسی تم نیرسی دار اندر تا موی و جعلنا لهم سامانا اگر ظلمی دیل و گنا او سترگی رو وگ مورکلو جا اللہ کتاب پی واری سترگی مورکلو جا اللہ کتاب پی واری زلی مورکلو جا سوچو کی پا حق باطل دی نو فما قرانهم سموما فادور نسلی تو خوکن دهی انا سترگو دهی انا ضرور دهی سشه کلچو دهی چه انکار گو پایتون ده اللہ هم دیده او سیو سرید اللہ هم اگسترگی خروار کرده او دن پا وقت قرآن وارده نی پسر قرآن و کتا نی پڑه که قرآن نسو چکا تشبیتو کابلی شویده دا سوک دی دا عاد نیو با ایمان پاتی شده دا یو با ایمان عادی پاتی شده اغیل و اللہ خود نور تو دی پا اغیل تشی گانی ورگی استرگی ورگی اغیل و نور تو دی پی تشی سان دقا دمی بگوری او دنیا سبکونه پو انگلیش و ساینس اوڑی ورگی که دا کسوش دنیا بسنگ گتن دا اینی دی پسوش که دنیا پڑی که دان دیر آگر دی چیز سن فیدای ما واشه دا اک عادی دی چه قرآن تا که نناسا و خاقا بی ما اندازه چه پدی بانی سزا دا چه چودای پاری پر دوکن که قرآن دا اللہ کتاب رٹو کسا تا وی پیگه بی خوز با پرشوی لگ لگ دا اللہ کتاب رٹو کسا چسن سنگ بی چی دا نکی نیو دا ٹوکی دی دا ٹوکی دی مرے کچر دی تے ٹوکی نوے لے دا دور دوی عظیم ذات کتاب دے دا دور دوی عظیم کتاب دے نو کدی تے ٹوکی نکو لے نوی تا بدکی ناس خدا خواہی ٹوکی کتاب گنی انگلیش آگی تا ٹوکی نو اگلی خسار وقتی دی اور شل کار مسلسل آگی دی پینزیش کار مسلسل دی توکی دی تر شروع کردی قرآن سا دا توکی ندی چی الفاظ دکی مانان زدکی اب ملازم با دا توکی نکردی چی دا از دکر دی و نور کتاب نوی دا توکی دشوی ملازم با دا توکی امیم با دا توکی نچی او قوم دا اللہ کتاب تر توکی شروع کی نای با عزت بند شتات ہوا ہے دا دی عزت کتاب دی و اینو لکتاب عزیز و اینو لکتاب مدی اللہ دا ما تا دیر گران دے دی عزت کتاب دے وچی دیر تر ٹوکی شروع شی نا قوم بسنگ عزت بن شی دکن انگریزان دلان دی بھئی اندوان نبیری گی انگریزان نبیری گی روسیان نبیری گی فیریان نبیری گی تباہ برباد شو ٹوکی گئی اس تخویب دنیا بھی ولکن آلکنا ما حولکم فتح اکترف حلاک کری منگا آقا چه چارچه پرستان نومینر قرار دکر والانا آدیان سمودیان دوتیان اشه برسان خون وصردل آیاتی او بیانو منگا دلائل در قرآن خام خاجده رو بردی در اللہ کتاب تا او ساقا شبه یول سمان چرا من خواتا خدایان نوائیو خب من گوی چه دیست رو نیدیشی بیدی کنن بابا جی تر تو نیزی شوه ده ده خور بیاتر کرده پا ندرونیا ده پا سجدو پا برسا نو آغا بیا بچ شوه ده نو جواب تا برا فلاولا نترم اللذین ولی امداد اونک ده آدیان هم که زمیر آدیان تا نخواه باشه لکه ما که تیر شو کنه چی لاورا الا مساکنه و را اندلتا ما فلو لانا سرما ولی امدادو نکد آدیانو آکتانو چی نیولیو دی پیر اللہ نا دیزدی قطع جتران خدای خطا نووی دی خدای خطا نووی خود دی پدری دا اللہ قرب حاصلو کنا نکم اکیو علاوی چی ما نابدوم الا لیو قربونا الاللہ زلفا سورت عمر کتا سلوستو تین نمرات کی چی ما نابدوم منگ عبادت نکو دوری آو إلا ليقربونا إلى الله زلفى مگر دیو پر نمون نزدی کی اللہ تو بدر جا دو قربت آلیا ہاں یہ داد قربت آلیا پدائی باندھئی اللہ تو دو قربت فارج کرو قرآن کریم دی موزون دی روجی دی اللہ تو قربت حضری پر قرآن باندھئی دو طول نزیاد قربت قرآن والاو تحضر شدی اچھے بیا موزو مصر کئی روجی ویسی بیا غلالا نور علا نور دے آتا بابا فدریا آتا ولی قبر تکین دا قربت خونے دا تبایی دا نو ول امتحان ذکر را دیانو کتانو چې دې نیولې بيدالانه د دې دې خطا جتروانو خدای خواته نه وي خدای وسیله وي کنه خدای ته کوم څه زمانه وسیله وي بل دلوانو بل کروک شو دینا وذالک ابکوما او دا دې دروغو چې دې په دې من قربه دې دا دروغ دي د څور دمر کوه تک څه دي اصور دمر کوه لګا آد نمبر تین لگو رہے ہر تم داوئے اللہ للہ دین خالص خبر رہا خاص اللہ دینی وادی نے والذین تغذو من دونی اولیاء آقتا چوینی والبیدہ اللہ نا اولیاء لفظ اولیاء رہنی ویدہی ما نعبدو ہم من عبادت دکھو دو اولیاء مگر دے فرقو لیو قربونا الہ اللہ ظلفا چنیز دیکھ منگا اللہ تو پدر جا دار تی دلیا منگلان دیو دا دای پا دره بانه من قرب آتنو دا اللہ دا دا قرب دا دا قربت آلیه دی یو دا تبی آلیه دا دا قربت آلیه دی الاللہ خام جواب ان اللہ کم بینام یقین اللہ پی طلب کم بین دی که پا آتا کشی چی دای پای که اطلاب کم کی دا قرآن سا ان الله لا دي يقنا الله توفيق نور کوي هغه چا چې هغه د کاذبونو درو دم دته توي وذالک افکوما ادا د درو دته توي ان الله لا دي منو کاذبونو کفار کافر دي دته توي وذالک افکوما دا د درو دي دا درو دي وما كانوا يبترون او هغه دار که کوم دا درو دی و ما کانو افترون آقا چی دی و درو جلو که دا طول دا بکواس دی نجات چرد او بیا ترقی بلن قرآن پیو عجیب مثال ترا چی تا قرآن تا نکینی اتدان تا بنی آدم تا دا پیغمبر اولادی دا سو پیغمبر اولادی پختون تا یو دا آدم بابا اولادی احمد که چکم دیا او قرآن نی ذکر که منگا نی ذکر که او دا شی صلی اللہ علیہ وسلم پر کدن نکانو کدی او دا اگا قرآن نی ذکر که آنی ذکر که او نو دویم بیا تا اولاد نوح علیہ السلام زد تا طول بند درم بیا منگا علی ابراہیم صاحب اولاد نو نو سالورم بیا منگ دا اسحاق علیہ السلام اولاد نو نو پیزنم بیا منگ دا یعقوب علیہ السلام دا فیزنم خو بالکل دیدی کرا نور دې یعقوب علیہ السلام نورست چې پیغمبران را دي کله چې هغه زموږ چا تر سره سب لګیلې پکې ورته پیځه خو دې دي کنه نو ګور پیغمبران اولادې ابل ادو خټ نه پیدا بل غار ته آتشي مخلوق د نور نه پیدا دي هغه چې قران اورې له هغه ته نه پر شو نه دي انا اته نه کینه ته بدبخت نه زجر ترغیب قرآن لور کئی او زجر رو که منکر دو قرآن لور چه تو خود آقا آتشی مخلوق نلان نیمانا وید سرب نایی لیه که نفر امیل جن آیات کا کل چراو کردو منتا تا یو ڈالر جناتو یست امیل قرآن چه وقی که دو قرآن تا پدی که نمبر برکوی و رخا و دو بیان خواهد ترجمه ہو رہی فلما حضرون هر کله چې موجود شې دی بیان د قران ته نو دی انتی تو چپ شي فلما قضیا هر کله چې پوره شه بیان د قران نو واپس شو دی پر قوم ته منذرین یار کو کی ګور ته نو کتی شغه یو طرف نه چل ته کای چې کله قران بیان یی تو تراو ګرځا نعمت یې ښه دانا لکه سور جاسی کی تیر شو کانما لم یسمع تب وای اجل نی دی اور کان لم یسمع یسمع آیات اللہ تتلا علی ثم یصبح مستکبرا اور یا تو اللہ چې رسی په دې پد سوانه بیا وګر دې اعتراض کوم کې کان لم یسمع تب وای چې نی دی اور دې فبشر نو دا چې قران څو کور دې په تنزی څنګه چو قرآن تو کو دے بتی نزی سنگا دارو قرآن کمال دے تب آئی چھے نہیں دے ورد دے فبشروں بھی عذاب اللہ دیم دارن دل تکے یس سرف نا قران بیانې غراو ګرځو تا یو دویم یس تمیل قران یس باونه نوې چې او نقوږي کې خدا استماع او سماع کې فرق دی استماع دې دوی چې بالکل متوجی شي چې بل پر خیال نه کوي یو برابر بل به نه کتلی درسګاه کې جنازي مکمل توجه یې غته کړه قران ته دعا او فلم حضره او ورکه چې حاضر شو یعنی حاضر شو کینه سره قران ته درې شو سره قالو یو یو بل ته اشاره انت تو چې دا نه چې وته چپ شي چپ شي اباد کړي الګا چپ شوي چپ شي کنه بر الګا چپ شي نه غل ته ما شو به یو خبر کړی جماعت کې اصل کتا شو می چپ شي کنه دا چاره وته دا دا سودو وای به چې دا ما شو نه وای انو هغه یو جماعت کې خبر هو ناروا دي اما شو غیر مکلف او ګناګار نشه خدا ګیرو انا دا جن ایسا ګناګار شو قران کړو انت تو یو بل چپ شي د قران نه د به کړه کنه وای دا قران فاستم لو وان سیتو دی وای وګی خره یو بل ته وای چپ شي اشاره باندې درې شو فلما قضی ولو اذا قام نو چې پوره شن تل دا نه چې به نیمګړ قران سي فاصل نیمګړ یو فاصل اروان شي نو دا خدای دا مافیو کې دا موږ نه راغله یو ګنټه خو ته زما د فارور کړو زما د فار کړه خدای د فار خو به ور ټول ور کړو خدای یو ګنټه د مار فار کړل دا نه ته مافیو کې دا کوم ویلو چې قران د مقام خارا دی کنه فلما قضیا انت سرورم نو ور کړل چې پوره شو بیان بیان د قران یعنی خلاص شو ولو الی قومهم وګر دی الى قوم خپل قوم ته منذر یو کوم د پینځه په تا ته سوی الله تا ته الله سوی انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى استاذنوا ان الذين يستاذنون اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله سورة النور کی آیت نمبر 61 غالب نے 62 واش تا تا وای چې کله ته په یو کار راځي مې کیږي د خیر باندې ته پاسه ما مالا می څه دې کړې ادمه ملګر ځوانان کینی فاسي اندای په قرآن کې زګور مخره با دا د ماکود مناګي ها کړه دی په ماکو په جن ا ماکو د دی په لولې دی ماکو د مناګي زی اور زی اور دی او زه کو بوډا یم زه نه پاتې نه زه نه سم او دا کې بیا زور په کړه چې پوسکای ورغلی ولا ته ترې دی او که ا کې بیا زور کړی ولا انت تريد زيه ورادي چې او ترې زيه راځي د قران نه به وسه قران زتي چې قران نه بیا خلاص شي چې استاد نه فاز ته ته لري فاز ها که فرض کړه دا ډیر زیات تقلید راغی نو استاد ته اشاره کوي چې یا دا یا دا دا دا ویل نه دا څه شي دا څه شي دا څه ته شي وکړي او دا دا ډک دي ښا ار استاد په سکول کې ودا شتلې استاد ته ویني انا غوې زا ادا غوې زا نو موږ ته دا ته اصول نه کوي دورو دا قران سپک کاری بس په خپل اته باندې پنا نه دی بس جوړ هم د دې واري دي فلما قضى هر کله پورا شه بیان قران ولو الى قوم ما نو واپس دې خپل قوم ته منذرين ير ورکون کی قوم ته بیان شروع کړل پړو بهر دې تاس کې چا چړو بهر بیان شروع کړل دړو بهر بیان چا شروع کړو ہے لز چت کی ما شروع کړل خان ما الحمدلله د چې پنځیر کې پدری مرمانه پړو بهر نه خلو بالکل ګنګو سوما اوړه کې وسوم ډیرو ما اچھا چې لګو ته وسوم ما چې زه ذکر نه تراولې کړم زه کوې دم پینا سقو عقیدی دا غشانی و سب من خلم ٹھیکنو دوڑو مارا تو ربانم بلکن خلالا گیا اما سبا خوندران سبا قدرتی باز بیان چیزو پویدم بسر تو دارو پزائنا سم وی دا سجل شم نو بیام نو پینگر شما ما بیان نرادم نو پدره مارا شراتی لسو بجوٹیم شم اجورنا تا پوشم جوردان اگران شروع شو پڑا بان شروع شو جورا شروع شو پا غصد دو پوشم پر سبان تا دا پتشتے ما چی دوراو کرکنا دادا نیکو دیدا کی دکانو مخمشیر را دی اگر در دکان که ناس ما اند آگر سا پیو پنج سورا ما ناگر وارا سورتے دا پنج سوری بیٹی رو میرے لگیا با او فلتا او قتل بے او پانی بیارو دی وی بینا تو ما وایا کنا وی بینا پانی بیارو دی دبادا بیخ پانی را یو ظلمنگی کرن درس کو خبر دی بیارا والا درس بمور کرن کونو یو را شو اسلام او دور یو لس کافیانی یو بر سر گنڈی لی یو دور دغی جو کرشه ما دار سکی وی دا در سمسی هر ما خدا خدا یو شو اسلام لارا من رد وقتا و دی لگیا ری دا پختو ترجمه والا نا ترجمه دی پا کافیانو کی ما دار سکی وی دا دی لیکم اتا تر بیانشم لیکره یو دی دا دا مخ کنی لیکم ما خدا خدا ام پوشم وی دا دا مخ کنی لیکم نو خیر ما دلون باره دینا چه سماری پدره مرز بانی چه سن ما قرآن گوی هدیره ترا شورو شد قرآن داشتان چه در عروان شو پلار بانی و پیزه خو پیزه شپک جنگونه همی اوکر پلار چه سو مراته ما سلام ما تکولا ازن کریوانه خسام مرتدانو دمکیر مشرکانو هدیره همیان ازن کریوانه دکا شیخ باوی ویده کم که کلی پک پسر که چه کاف رای ده که کپر دیاتی زنگ ده که نم کده ده ها دور خودسو ابا ویده ده ده کلی ده که کتا کلی ویده که ده سر که کاف رای ده که کپر دیر ده کده شو کنده شو کالا شو ده یکینان خبر عجیبا او دو پسر کلو که کپر دیات ده سخ خراب خلق ده نو چه در عروان شما یو لس خما جگنو که کلا عروان چې کور ته راغلم نورور ته سرمه بیا شوم تاسو ما رور نه ولیدلی چې چا لیدلی وم هغه چا خبر نه شو دور خطرناک سړی وم د هغه کوی زما نیکره سوک پور کوي ابا تماچه راغسته چاړ چاکو چاړه راغسته و به سړی او به په رښتیا باندې ټوکې نه کولې هغه ته لګیا شوم هغه ما ته ګور ګوري ما ته وایي دا پنجتیرې اوز مولانا سے بنو آئے اوز بھائی غوصہ شما دا پنچرے دا کم تفسیر دا ہوئی نما مائے تفسیر اخفر ما پاسیر دے نہیں تب ما پاسیر دے باچا گل لوی عالم دے اگا ما پاسیر دے اگر ترجمون قرآن مجید دا ہوئی ایستا پنچرے دو ما پاسیر دے اگا کم دا نوی دے دا باچا گل دا کوری ما پاس دے اگر ایم ایم ایم ایم ایم اسی وی موت بس کرے بس یار دیکھنو کہ ما دا غم کیوں خبر کھول شو ادور خطرناک سڑا زنی سڑا من دا خبر شو کر ایچا ما پردوم نا چ گب بے لگو ٹھیک ہو کر خبر اول پر بیا خطرناک دیو ما بس کرے پر خبر نہ کی اثر یان چھ دادے ما تو سوئی یا خدا غدا غدا او چې پسړي به خوش شکیل او الله رضا او ما سره ده الله امدار چې په ماره خوش نه ما سره خوږه په خلی چې والي وي ما دې خبر نو په خبر نه دا ورته غدا فار دا نه ته د مرګ خبر وګوره او دې دا خبر کله کول شو سوچ کو وای زه پوه شو وای دا خلک ټیک وای وای دې پسړي جادو کوي پتاه جادو کوي دغه دا خبره هم دا خیال کوم راته نو ما د روبار د خباس کړي ښا تاسو کی ماندار نشته څوک چې روبار د خبرې کړي وګوره جناب ته وګورئ ولو الى قوم منذرین واپس دې خپل قوم ته یار ورکون کی قوم ته مثلا شروع کړي دې ته یو قومي غیرت ښا یو د دینی غیرت یو قومي غیرت چې قوم ته باقي اوس قوم ته تا قوم ته تقریر څنګه کوي تاسو وایره موږ تقریر څنګه وکړو ما ته تقریر وکړه لیکل د تای دته دا قران نه وی دا تقریر وکړه خو نه ویل کړه قالو یا قومنا او قومتما او قومتنګ ان سمعنا کتابا یکره من اوریدل یو دی مشات کتابا من ادی مشان کتاب اورید و خلق عجیب کتاب اورید بل رینا سمع قران عجبا سورت جن کم آغا یو واقع دا انا سبانا کتابنا یکر من وارد عدیم شان کتاب تا دیت عدیم شان وی وندل من بعدی را لگر شا من بعدی موسا دا موسا رسان نروستو نو دا خود دا انجیل نروست را گفه دا ایسا رسان ایسا رسان موی واروانا دو خبر دی یا خدا چی دا خپل دا یهودیان دا جناتا نو دا خپل دا غمر نمی اغسر یا دا چې موسی علیہ السلام کتاب چې دا انټرنیشنل کتاب او انجیل چې دا نجل نجل ویل کیږي نه چور خو خلاصې نه چور ته چونکې انجیل چې کومو دا د تورات نه چورو د دې وجه نه د انجیل نوم نه شته اون دې لن بعد موسی را لیکل شو دې پس د موسی علیہ السلام مصدقا تصدیق اون کې لما دا کتاب نه بنه دي چې مخه دي نه دي قوم دا دی کتاب دی چې د پخوانو کتابونو مسلې کوي یا دی الی الحق لار خی حق تا ملاته به د قران حق ته لار خی یا دی الی الحق جنات وی لار خی حق تا دی ویر دی درته ورې دی او قران په کې اثر راغی صد نبی اسلام د خلی اثرو دغه دای خلی د خلی کوم فرق دی کنه او صدا غیدا غینا بد چیرا گردیدلی ادب کړي وږي خده ابیا ناستی په ادب ابیا یو بل چپکړم دے اجر زور بیان خلاصین روان شوی نه دی چې څنګه تر دې بیا بیان کړي دا ټول آداب د قران دی موږ آداب کې څه ویلو آداب کې موږ څه ویلو اصلاح د نیت نیت دی کو ابیا عظمت د قران عظمت د تدیرو وګي وته یې خره غلی وته ناسي او بیا دن آداب غلی ناسي او بیا بهر آداب منذري هغه د پټور را نه کنا هغه ګډي روان نه کوي دې دې ستې سر په ډیر ته ات فاندو کا زه خاریان شم چسچن شم نو آداب د قران ډیر راکړي نو څنګه بیان کړي یا دی ال حق لا رغب په طرف حق و الى طريق مستقيم افضل طرف د لارې نیږي هغه موس کې چې کوم مونږ وو چې دې صراط مستقيم و هغه خدا کتاب دی دا طریقه هغه طريق مستقيم کوي یا قومنا اوس ترغیب ورکړي اتباع نبی ته علي اسلام ته ګور اتا یا قومنا او قوم څنګه عجیبو دای الله او منې د دای د الله هغه وای دای نه مودای نه د پیغمبر خبره منې پل غم پل خادی په تر کنه پیغمبر کوي وا امینو بی ایمان لري په پیغمبر باندې نیغفر لکم من ذنوبکم بخنو کتاب ته د باد ګناون ستاسو نه باد دی وروي ما وخت وی کنه یو حقوق الله دی یو حقوق العباد دی حقوق الله معاف کیږي په ایمان باندې او عمل باندې لیکن حقوق العباد نه معاف کیږي ورې حقوق واځي نو مینه وي بعد ګناون یې چې کوم ته د کوم تعلق د حقوق الله سره هغه به تمام کړل و یجرک من عذاب الیم ابج بگی تا دا درناک نه خدا خو نشي جنت ته بموزي دا ونه د امام سے مسلک تو سوره امام سے بجیوا عالم دی عجیبا امام سے وای د جنات او فر جنت نشته جنت انسانانو د فر دی ولی تاسو ډیر درو کتل چې دنه جو تاسو به ما تاسو اورستمو بما كنتم تعملون تاسو میراث کې واده جنت دا جنت اصل کې زمونږ د بابا میراث و زنګ بابا و ته دنه کړو کنه واغه نه غو غلطی وشه لغدي شه ادا غلطه بجرا بار شه خوغه بیا ته لکه الله الله تعالی سیش ماف کړل نو هغه شیخ خداغه وکنه انداغه اولاد ته جنت ملاویږي جنات خداغه اولاد کینه نه کنه هدي و جنات بوته نه دي امنګ دا ویلو دیر دائم وي چې جنت په عمل نه دي اوس که څوک دا وایي چې جنات چې عمل کړی دی جناتو عمل کړم دا لګه چې جهنم نه بچو مونږ خو پر خپل عمل باندې له جهنم نه بچیو دا جنت خو مونږ له الله راکړی دی د خپل فضل نه د خپل بل دا د بابا میراث دی نو الله او ظلم نه کوي کنه الله دا جنت جوړ کړو دا جنت جوړ کړو آدم بابا لا انداغه اولاد به ته دي جنات خدا اولاد کې دي دما ول کوم مسلک څنګه دی کومه دوت ده کنه خو څوک په قران پوری ګور هغه غره او چې کوم نه پیږي نه غي څه پیږي وای جر کوم من عذاب الیم ابج بگی تازا دا درناک دا وملا یجب داعی اللہ وملا یجب داعی اللہ او چاچی قبولتی او نکڑا داعی دا اللہ دا دائی دا اللہ خبرے او نمان اللہ وما اللہ جد دائی اللہ او چاچے قبولتی او نکڑا دا دائی دا اللہ نو فلیتا بمجرم فی الارض ندے دے کبز رکھوں کہ اللہ اللہ پس مکہ کے چید اللہ دا عذاب نظام بچ کی ولیس لدو من دونی اولیاء آنا باید دا بید اللہ سو مددگاران چیدے بچ کی دا کتا پخکار کم رائے کی لکھ سور صافاتو گرے آیت نمبر 158 لکھ گورے تا سو لکھ بنور پوشے پتا گا رائے یجر کمینا صاحب حدیم بارے پوشے وجالو بینو بین جنتی نصبا اگر دو لیمگا پمیند دی او گردو دی مشرکان پمیند دا اللہ او پمیند جناتو کی نصبا نخبل ولی وی اللہ پا جناتو کی خدا کرنا دا ایس خرگانای دا جواب تا گورو سا ولقد علیماتی الجناتو فتا اکتر پودی جنات چکرن دی چری لمو در خامخا آذری کی بجانم تا زفان اللہ فاکی دا اللہ دانی دی بیان چی دانا یسی پونج دی بیان نئی اللہ نور خلق اللہ پاک دا اللہ دانش دی بیانی نور را اگر چی اجز دی اللہ عباد اللہ محلسین مگر اگر بندگان دا اللہ نیکان عبر جانو نبچ شی تا خودی جنت تبکار شی جنت تکی نیش دی دی جانو نبچ شی بس چی کم مخلصینو پدی که اگر بچ شی دا اندل تکی مگورا قرآن کی چرت هم نشته صرف دا خلق استنباط کوي وای چې فبأي آلاء ربكما تكذبان نو په کوم کوم نعمتونو درته دواړه دروغ وایي او جنات انسانانو نو یې هم په جنت کې دي دا خو ته قیاس کوي کنه نو دې باندې ما و دې په قیاس دا مضبوط ده کنه فوجم یا قوما یا نورم جوابونه خلق کړی مونږه په ځنه پرېدا مونږه ایته غلط تو کېدې شي دا غي بس لکتی کې هده امام سه چې مونږ هنه پیان یو مونږ دې لک ترجی ورکړه نور مونږ غلط نو هغه ته مخام امام شافعی ته مونږ غلط نو اولم يرد دلیل اصلی په اصل داوود سورته نو باندې اولم يرو اینه ګور دی چې کنن الله ادا دې پیدا کړی زبانه مونږه انا ستړی شو پیدا کول دی باندې ته چې بل تاواز کنه ولې الله ستړی شو دی بے قادر قدرت هم کنه په دې باندې چې ژوند دی به کی مړی تاتی چې راو کې خمر دی نو مړ به تر امر شي اب الله ژوند دی کې قیامت کې اخ مړ دی روح بل ځای دی بدن بل ځای دی بالا بشک قدرت ضرور کې دی یقینا الله له فرضونه قدرت والا استغفی بوخروی منکرین ته ویوم یورد الذین کفروا آیات کا اور چې پیش کوله بشا کتا چې کفر کړي پیش کوله مش پور باندې وته بو یلا ا نه د جانم رختیا تا خو غب غن کړه تر اختیار کړو تو سلی کې نه چې دا څه کړی کافی نشته ځا که خوب دې نه کړی اته وخرا بې ځان قالوا بلا اوید بشکا وربنا قدم فربدم باندې قالوا جنات څنګه ناسو دي جنات شان کې نه کنا متوجه ناسو قالوا بلا بشکا در اختیار دي وربنا قدم فربدم باندې در اختیار دي او به الله او ته غذا په تاو ده چې تاسو کفر کو او ته تسلیم ولرنه تا بیانو که خلق نمانی خیر نه تا سر زیاده که خیر نه خپا نشی فاس بیر صبر کوان کری کندلوی نا کهی کری وی دوزان نلگیا ره صبر کوان کما صبرول العظمین لکتنگ چی صبر کرو کلکشو آج صاحبان ده ایمات پیغمبرانو نا ای مسئله نو فریخی خلقو کندلو تکلو ورسی کرو خلقو نمان لائی بخ پلا مسئله بیانو نا ولا تسجل لهم اتلوار مکو دل پا اغفتو دا عذاب بانه کانم گوه که دی کرا چوی نی آغا عذاب دی سر لوس کولشی لم یاد بزرگ دی با وقت نی تر گره با دنیا که مگر یو گڑای دو درو دی در شپیتا تیا کرا جون باتی و گنتا خکاری بیا بلاغ یعنی هادا بلا هادا بلاون علیکا ها دا بلاو دا قرآن کریم رسولی پتا بانده مخی ویلو کنا ها دا بلاغن ها دا بلاغن علیک دا قرآن کریم رسولی پتا بانده دا بخل کترسی ولیون ضروبی ادی فرشی ویرولشی پتی بانده خالکو ولی عالم انما ویلان واحد ادی قرآن ها دا بلاغن لناس حضرت وی هذا بلا بلا هذا بلا للناس زرز مایده کدیر شو یو رسول بلغ ما دی لیکه می رب دی کو او د ما ما بو پیغمبر بلغ اور تو اگدا تیرا لګل شو تا تا طرف سا دل تو بلاغ ی هذا بلا للناس یا هذا بلا ون لیک دا قران کریم لا رسول دی پتابان لازم رسول دی دا برسه آنه جب بل کتاب شروع که فالیو لکو نحلاک بندشی بار کم فاتقان فاتق چی بل کتاب رسی اب حلاکی گی او کم خلق چی قرآن رسی اب اللہ بچ کی نو مقصد مقصد دو سورتونو دو وارو نفی شرک دعا اپا دی باندگال اقلیه نقلیه وحیه دریوار بیان شو او کم اگه اول شبه چه فدی واری دیدی داغی جوابونا صدور شبه پسور دی حمیم سجده که یو شبه ستا پا خبر نفیگو داغی جواب آیت نبر چیه که ستاغونی بانده ما ول نفیگی واشه دوی ما شبه چه من خوب کریو داغی جواب آیت نبر فچیز که وقعی زنان لهم قرآن فدن لهم ما بینه ایدی با ما خلفم بده شیطانان مسلط دی اگه مخ کرو تا مال شرکیاتو تخیسته کردی خوب کرا دی ویخ کرا دی دره ما شبا چرا دا پا بلا جب کل را نوی دستا کتاب دا تزان نوی دا اگه جواب آدم چوالیس که چه که پا بلا جب کرا غلوی تا بچه آجمی عربی سرورا ما شبا اون پا احامی سجده که آد بر فجتاریس که چه دا پیو دل را نوی دستا کتاب دی دا اگه جواب موسیٰ علیہ السلام میں پیو در ورکڑو وفقت لی ففی ایک اختلاف شو نو کتال میں پیو در کرو ہے فدی کب یام دی اختلاف کو فصول شورا کے دری شبی نوری یو دا جا خبر تک بل ابر سیان نہ کرو ادوی ما تول ملیہ ستا خلاف دی درم تول کتاب ستا خلاف دی نو دلو بای شبی جواب آیت نمبر تین کی دا واحدا دا ستا خبرنا دویم جواب آدم ورده رکه اچه طول پیغمبران دا کردن دا دویم ایشو بیش طول میرن سا خلاف دی دا اگه جواب آدم ورده چو رکه دا باقیان میرن دی دویم جواب ایک کس که دای خدای تو کچھ دیتے ویلی یا رسول اللہ مانا چھتے دا دویم ایشو بیش طول کتاب آدم ورده رکه دا اگه پیزه جواب نو یو جواب آیت نمبر 10 کې چې اختلاف راي نو فوقو الى الله راي د الله کتاب په وګورو اختلاف نو مثلا قران کې وګورو کتابونو کې نه دا کتاب درې سبب کو چې په قران ته دویم جواب ولا کړو آیت نمبر 15 کې چې قل امان دو ایمان الله من کتاب ما ایمان راوړ د الله په کتاب باندې په دغه نمولیان په کتابونو ما ایمان نشته دریم جواب وکړو آیت نمبر 17 کې الله الذي انزل کتاب الحق والميزان د ایمان او تور کتاب قران نه نولا کتاب نه دی نه منم د قران مقابله کې نه منم هدا مفند دی نه منم ٹھیک ده د خلیل احمد سار پوری عزت په خپل ځای دی کوم خو د قران مقابل کې نه منم دا کتاب دی چې هم نه منم ته شیخ ویلی د ما منم دو بل د بل د خلیل احمد سار پوری وکړي موږ د شیخ جاغه موږ غټ انسانات دي کله هغه خبر د قران خلاف نه منو نو بل بس وکي دریم جواب آد نمبر 47 کو آد نمبر 47 کې اصل ورما اج استجیب لربکم د خدای خبره ونه چې الله وی فتح الله مهد الدين وقال ربكم ادعوني استجب لكم خلق کتابونه فل او فیندم جواب ولا کړو آیت نمبر 52 کې چې دا ایمان کتاب او قران دی بیا اتمه شوبا په صورت زخرف کوا چې روح ته خدای نه وي خدای له اختیار وکړي جواب الله ما اختیار نه ورکړي قیامت کې ور کوم خو هغه چې توحید بیان کو هغه چې له کوم شي هغه دې پیژنې چې موحد آیت نمبر 86 کې نامه شوبا نامه شوا په ټول د دخان کو شرکی دیش چوری دای جواب د ورچی کښې انه هو سلم ولی لا تما شوا په ټول د جاسیه کو چې د منګ دین منقول له د منګ تر ولا ما دی مو سر او مفتیان دی مو سر پلان کړي او تا د ما شوا لکان دی ساده غلط دی دا غي جواب د ورټار کو چې سو مجالنا قال اشریت مل عرفت تبعوا ها د دیش د قران تابع شه دا خلق د خوایشات ته ویل نشته موږ سره قران دی بابا یو زما شوب په دې صورت کې احکام کې چې دای په څنګه کې دي جاته دا غي جواب آیت نمبر 28 کې چې فلاول نصر من الذين اتخذوا من دون الله قربانا عليا هغه دې چې د قربا د قربت اعلی دی ولې دې چې موږ بخلاصې نو ولې خلاص نه چا چې دا یاد شو یاد شو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم